8 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Inwoners van Zwitserland hebben ingestemd met een wet waarmee het land in 2050 klimaatneutraal zal zijn. In een referendum stemde bijna 60% van de kiezers in met de klimaatbeschermingswet. Wetenschappers en klimaatactivisten voerden in een campagne aan dat Zwitserland zwaar zal worden getroffen door de opwarming van de aarde en dat het land nu al ziet dat de gletsjers snel smelten door de stijgende temperaturen. De Zwitsers stemden met zo'n 80% ook in met een aanpassing van de wet voor bedrijfsbelastingen. Daarmee gaan de belastingen voor grote internationale bedrijven omhoog. De woningbrand in Arnhem is nog niet bedwongen. Het vuur woedt al urenlang in een huizenblok in de wijk Presikhaaf. De brandweer heeft grote moeite met blussen, doordat het hele dak is bedekt met zonnepanelen. Vanwege het warme weer worden brandweerlieden extra afgelost. Er zijn tot nu toe 200 brandweermensen ingezet. In de buurt werden 100 woningen ontruimd. Later kwamen er nog 24 bij, omdat die in de rook kwamen te zitten. De grote natuurbrand tussen Ter Apel en de Duitse grens is onder controle, zegt de Groningse brandweer. Blussen in het gebied is lastig. Het is erg ontoegankelijk en er zijn 3 brandhaarden. De Nederlandse brandweer krijgt assistentie van de brandweer uit Duitsland. Vrijdag was er in het gebied ook al brand. Dat was in een bosperceel in Musselkanaal. Zanger Burna Boy heeft een nieuw concert aangekondigd. De Nigeriaanse artiest kwam gisteravond niet opdagen bij zijn concert in het Gelredome in Arnhem. Op Instagram schrijft hij dat er op 23 juli een nieuwe poging komt om in Nederland op te treden. De 34.000 gedupeerden krijgen deze week een mail met details. Waarom Burna Boy niet kwam opdagen is nog steeds onduidelijk. Volgens verschillende bronnen waren er problemen met zijn privévliegtuig. Het weer vanavond vanuit het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht is bijna overal een bui mogelijk. Morgen eerst in het noorden nog een bui, daarna vanuit het zuidwesten weer zon bij 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Langs de lijn. Met Suze van Kleef. Goedenavond, welkom bij een extra lange uitzending met voetbal. De finale van de Nations League tussen Kroatië en Spanje om 9:15. We hebben tennis, de finale van het toernooi van Rosmalen, Griekspoor tegen Thompson. En natuurlijk de Formule 1, de grote prijs van Canada. Met Jan Lammers gaan we kijken naar de start. Louis Dekker, staan ze al klaar? Dat hangt er vanaf of je naar de koploper kijkt. Max Verstappen uiteraard, iedereen weet het al, weer pole position voor hem. Of je kijkt naar nummer 20, dat is Zhou Guanyu, die rolt nu het rechte stuk op. En dat is altijd het nadeel als je vooraan staat, dan moet je lang wachten. Op de nummer 20 staat die stil, dan gaan de lichten op rood en gaan die lichten uit. Dan gaan we van start in de race, waarvan je eigenlijk zou kunnen voorspellen dat dit een hele historische gaat worden. Want Verstappen kan Senna evenaren. En als je kijkt naar de startopstelling, zijn concurrent staat 12e, Perez. Verstappen, rode lichten, gaan nu uit. Is de start goed? Of moet hij Alonso en Hamilton en Russell van zich afhouden? Nee hoor, Verstappen heel erg solide meteen op de eerste bocht af. Alonso verslikt zich wel een beetje in de Aston Martin. Die had 2 Mercedes'en achter zich. En is er in ieder geval al door 1 voorbij geschoten. Maar de vraag is of nummer 2 ook gaat. En dit werd voorspeld aan het begin van de race. Alonso wil graag Verstappen aanvallen. Wil graag eindelijk eens een race winnen. Maar heeft het veel meer aan de stok met wat achter hem staat. Verstappen waarschijnlijk niet te pakken. Ja, dit was het moment. Die start. Dan kun je Verstappen nog aanvallen. Dan kun je nog denken 1-2 rondjes dat je de race kunt winnen. Maar Verstappen laat dit absoluut niet gebeuren. Heeft geen enkel probleem om die leiding te houden. En daarachter wordt wel geknokt, zoals eigenlijk het hele jaar dat al het verhaal is. Overal wordt geknokt, behalve om de eerste plek in de race. Verstappen leidt de race. In ieder geval daarachter nog allerlei strijd met Perez. Perez die als 12e vertrok, die eigenlijk hier gewoon de race moet winnen om zijn titelaspiraties nog levend te houden. Maar Perez wijkt af van de rest. Wint weinig terrein, dat is wel verklaarbaar. Hij wijkt af van de rest. Hij rijdt op andere banden. Hij is op de harde bandencompound vertrokken. Alles wat voor hem zit op medium. Simpel gezegd houdt het in dat alles voor Perez eerder naar binnen zal moeten dan Perez zelf. Terwijl Verstappen na 1 ronde over de streep komt als leider. Niks uit handen gegeven. Hamilton 2e, Alonso 3e. En die heeft alle moeite om die andere Mercedes, George Russell, van zich af te houden. Sergio Perez 12e. Niks gewonnen, niks verloren. Ja, Jan, is dit dan de ideale start van Verstappen? Nou, Misschien wel, omdat hij zie ik en wordt gezien als de meest vakkundige van alle autocoureurs. En dit zijn moeilijke omstandigheden. En onder moeilijke omstandigheden komen dit soort mensen er juist het beste uit. Dus dit is wel iets wat, wat Max in de kaart speelt. Ik verwacht ook dat hij in een vrij korte tijd stevige voorsprong op zal bouwen. Even kort iets over het circuit. Dit is wel een circuit en een race waar doorgaans heel veel technische problemen zijn. Dat heeft te maken met zeg maar, het inspannen van het materiaal en het ontspannen, om het zo maar even te zeggen. Soms heb je circuits en die hebben een mooie balans tussen wat rechte stukken, bochten. Dan zitten er snelle bochten bij waar je niet hoeft te remmen en niet zo hoeft te accelereren. Dat zijn vloeiende bochten. Maar hier is het voor driekwart van het circuit inspannen. He, dat is hard remmen. Maar deze hybride auto's die regenereren dan ook energie. En dat is allemaal temperatuurontwikkelingen. Dus het is hier ongeveer voor 2/3 van het circuit inspannen. Ook voor de aandrijflijn, zeg maar. He, versnellingsbakken en noem maar op. He, technisch verhaal. Maar kortom, de techniek wordt hier maximaal eigenlijk op de betrouwbaarheid aangesproken. Omdat het echt 2/3 van de ronde is het inspannen. En maar voor dat korte rechte stuk kan alles even op adem komen en gekoeld worden. Dus waar normaal gesproken iedere ronde alles stabiel blijft qua temperatuur, loopt het hier tijdens die race steeds langzaam op. En dat escaleert soms bij sommige auto's. Hè. Dat kan een remprobleem gaan opleveren. Dus ik verwacht wel de nodige technische problemen hier en daar. Er staat ons nog wat te wachten. Goede starters van Verstappen, Louis. Zet hij die voor? Ja, Verstappen die kan echt de race onder controle gaan houden nu. Dat klinkt altijd heel simpel en dat is het natuurlijk niet, maar hij is het wel gewend. Verstappen is een coureur gisteren in die hele lastige kwalificatie waarvan je zeker weet, zelfs als de omstandigheden zo moeilijk zijn, is hij degene die foutloos dat rondje rijdt op het moment dat het er echt om gaat. Het hele veld op meer dan een seconde gereden. Op een natte baan, op een baan waar van alles fout kon gaan. Tot nu toe weinig incidenten in deze race. Ik zie wel dat de teamgenoot van Nyck de Vries behoorlijk naar beneden is geduikeld. Die startte al niet heel erg lekker, maar Yuki Tsunoda is 20ste. En op flinke achterstand van de rest. Dus daar is iets fout gegaan. Terwijl er af en toe wel even een coureur een rempuntje mist. Maar grote incidenten nog niet gezien. Snelste man op de baan nu Fernando Alonso. In ronde 4. Alonso degene die op rij 1 startte. En zo graag eens een keer in de aanval zou willen bij Verstappen. Daar niet aan toe kwam. Want hij kreeg Lewis Hamilton om zijn oren. Maar hij is wel de snelste van het veld op dit moment. Terwijl ook het gat Verstappen, Hamilton slechts 1,1 seconde is. Hamilton kruipt er zelfs nu wat dichterbij. En dat is de hoop die mensen die van spannende races houden, en daar zijn er toch echt een hoop van, dat is de hoop dat het gat tussen Verstappen en de rest, ik mag niet eens zeggen het gat tussen Red Bull en de rest, want Perez is helemaal nergens de afgelopen 3 races, maar Verstappen en de rest, dat gat zou wat kleiner moeten worden. Nou, voorlopig kan Hamilton het redelijk bijbenen, Alonso ook en Russell in de andere Mercedes ook nog dichtbij op de 4e plek. Gaan we even naar het tennis, want goed nieuws voor Nederlandse tennisfans in Rosmalen. Jan Roefs zit te kijken naar de finale daar. Tellon Griekspoort tegen Jordan Thompson. Jan Roefs? Ja, Suze, want het was een zware strijd in de tweede set voor Griekspoort, die de eerste dus verloor in een tiebreak. Er was in die eerste set al vroeg een break. Griekspoort werd gebroken, brak meteen Jordan Thompson, de Australië, terug. De eerste set belandde uiteindelijk in een tiebreak. Toen in de tweede set een breakvoorsprong voor Griekspoort op 5-4. Kon het niet afmaken. Het werd ook in die tweede set een tiebreak. En die won dus Tellen Griekspoort tot grote opluchting van hemzelf. En zeker ook van het publiek. Het zit hier bomvol op het centercourt van het Autotron in Rosmalen. En dus een derde set op deze lange tennisdag. Dat is allemaal wat later geworden vanwege de regen. Er zijn wat buien geweest vandaag in Noord-Brabant. De vrouwenfinale duurde lang. Uiteindelijk gewonnen door Ekaterina Alexandrova. En nu zijn we dus beland in die derde set. Het is 2-1 voor Tellen Griekspoort. Nog geen breaks. Thompson, een ervaren grasspeler, een lastige grasspeler, die heel erg varieert. Niet echt een hard hitter. Hij wil die ballen nog wel eens met veel topspin half kort spelen. En Griekspoor heeft het daar lastig mee. Maar goed, in die derde set nog geen breaks. 2-1 voor Tellen Griekspoor. En de Australiër uit Sydney, Jordan Thompson, die hier de finale van 2019 speelde, verloor van de Fransman Mannarino. Hij serveert nu 0-0 in die game. Ook live voetbal vanavond hier op de zender. 20:45 begint de finale om de Nations League. Nederland redde het niet, Kroatië wel, Spanje ook. En die Houtkamp is voor ons in de Kuip. En de opstellingen, zijn daar nog verrassingen in? Nou, niet echt. Weet je wat ik verrassend vind? Dat hier zo'n 30.000 Kroaten zitten. Oh. Het is echt geweldig. Wat een feest maken die ervan. Het is één groot feest met al uren. Ik zat hier ook een uurtje of 2,5 van tevoren al te kijken naar alle mensen met rood-wit geblokte shirts. En met, en dat is een leuke, waterpolo caps op heel veel. En dan vraag je je af, waterpolo caps, waar is dat nou weer goed voor? Maar het is een hele populaire sport in Kroatië. Olympisch kampioen in 2012 en wereldkampioen in 2017 in die sport. En in 2016 was er een speler in het nationale voetbalteam van Kroatië. Die kreeg een hoofdwond, Korluka. En in de tweede helft kwam hij toen niet met een tulband op. Ja, ook die, maar die werd bedekt door een waterpolo cap. En sinds die tijd is dat het symbool geworden van de Kroatische voetbalsupporter. Zo'n ding met van die witte oren. Je zult ze vast wel zien als je naar de tv af en toe kijkt. Goed, opstellingen. Kroatië 1, verandering. Erlik speelt in plaats van Vida centraal achterin. Voor de rest natuurlijk Modric. Minuten en minuten lang toegezongen hier. Wat een held, de man van Real Madrid 37. En bij Spanje 2 veranderingen. Fabian Ruiz van Paris Saint-Germain speelt in plaats van Merino. En Marco Asensio, en daar zeggen we altijd bij, Nederlandse moeder van Real Madrid speelt in plaats van Rodrigo. Zo dadelijk om 20:45. Felix Zwaja, de scheidsrechter uit Duitsland, zal dan voor de aftrap fluiten van de finale van deze Nations League tussen Kroatië en Spanje. Terug naar de Grand Prix van Canada. Jan, hoorde net Louis zeggen dat er misschien wel een gevecht ging ontstaan tussen Verstappen en Hamilton. Is dat al een beetje aan de gang? Ik denk het niet. Ik denk het niet, Verstappen is op dit moment toch nog wel gestaag aan het weglopen bij Hamilton vandaan. Ik denk dat juist omdat de teams zo weinig tijd hebben gehad tijdens de vrije trainingen, weersomstandigheden zijn hoofdzakelijk de oorzaak geweest. Dus wat dat betreft gaan mensen tijdens deze race dingen tegenkomen die ze normaal gesproken in de trainingen oplossen. Dus wat ik al eerder zei, mensen gaan tegen problemen oplopen. Wat wel heel opvallend is om te zien, is dat op de een of andere reden dat Yuki Tsunoda een probleem met de start. Maar hij reed achteraan het veld. Inmiddels is hier één iemand dan voorbij gegaan. Maar Yuki Tsunoda die rijdt met die Alfa Tauri, waar ook Nyck de Vries mee rijdt, onze Nederlander. Maar Yuki die reed al een rondje of 4-5 achter elkaar. Reed hij de vijfde snelste tijd in de race. Dus alleen de top 4 was sneller dan Yuki Tsunoda. En voor de rest zit hij daar natuurlijk heel goed bij voor zo'n klein minder team. Was dat eigenlijk opvallend. En voor de rest denk ik dat de race langzaam maar zeker straks tot leven gaat komen. Als we de eerste bandenwissels gaan krijgen. Want ze zijn normaal gesproken is het redelijk vergelijkbaar waar ze op starten. Allemaal zo'n beetje op dezelfde band één of twee besluiten iets anders te doen. Maar we hebben hier het verschil tussen de een start op een zachte band is wat sneller, maar gaat minder lang mee. De medium band, nou, wat minder snel, maar gaat wel langer mee. En de harde band, die zou dan langzaam moeten zijn, maar wel heel lang meegaan. Dat houdt in dat er allemaal verschillende pitstop-strategieën door elkaar heen gaan lopen. Dus ja, het wordt een race vol met verrassingen. Terwijl Logan Sargeant met de Williams uit zijn auto stapt. Dus dat is het eerste technische slachtoffer. En ik verwacht dat misschien wel de top 6 gelapt gaat worden door Verstappen. Maar dat er minimaal een stuk of 4-5 auto's met technische problemen uit gaan vallen. Nou, dat belooft wat. Lap 9 zijn we inmiddels van 70. Louis Dekker. Wat moet ik daar nog aan toevoegen? Nou, bijvoorbeeld dat terwijl Jan de tijd vol aan het praten was en daar mooie verhalen van maakte, er een virtual safety car was. En daar was ik alleen maar blij mee. Anders moet ik weer uitleggen dat coureurs van hun gas af moeten en op hun display moeten kijken. Dat ze niet te snel, maar ook niet te langzaam rijden. Altijd de vervelende fase, zo'n virtual safety car. Omdat het een beetje onoverzichtelijk is. Omdat je eigenlijk niet ziet wat er nou exact op de baan gebeurt. Het is een beetje rijden met de racen met de rem erop. Inmiddels is die virtual safety car weer opgeheven. Die was daar natuurlijk vanwege de stilgevallen. De geparkeerde auto van Logan Sargeant. Eerste uitvaller. We hadden volgens mij onlangs een race met 20 coureurs die over de streep kwamen. Nou, dat wapenfeit in ieder geval niet vandaag. En nu alles weer vol gas gaat, kan ik zeggen dat Verstappen een gaatje heeft geslagen naar Lewis Hamilton. En inderdaad ook niets te duchten heeft van de zevenvoudig kampioen. Want die heeft het aan de stok met de tweevoudig kampioen. De 40-plusser, Fernando Alonso, die zo opgeleefd is dit jaar. Die bijna voortdurend naar het podium rijdt met die groene Aston Martin. En Alonso is op het oog echt een klap sneller dan Hamilton. Maar is nog niet aan aanvallen toegekomen. Is wel echt bloedagressief. En dat kun je zien, want hij heeft minstens, ik weet niet wat er buitenbeeld gebeurd is, maar ik heb hem in ieder geval al 2 keer de muur zien kussen. Maar wel zodanig dat zijn band nog heel is. Maar Alonso op de limiet, rijdt derde. Hij heeft Russell nog achter zich, moet in zijn spiegels kijken, maar hij kijkt vooral naar voren. Want Alonso wil Hamilton voorbij en op jacht naar Max Verstappen. Op jacht. Hij zei van tevoren, als ik kan finishen op een seconde of 2 achterstand, vind ik het al mooi. In plaats van 20. Maar Alonso wil in ieder geval van 3 naar 2. En die aanval komt eraan. Go! Lionel Richie natuurlijk, Dancing on the Ceiling. We gaan even naar Louis, want daar lijkt het eerste slachtoffer al gevallen te zijn. Ja, ja, want Alonso kuste de muur een keer of twee. Maar nu heeft George Russell het ook gedaan met zijn rechterachterwiel. En dat ging veel te hard. En dat wiel dat ligt er half vanaf. Hij probeert een beetje te hinkenpingen richting pitbox. Maar inmiddels weet de wedstrijdleiding al genoeg. Zooi op de baan en dus een safety car, een neutralisatie. En dat betekent dat de hele top van het veld meteen naar binnen duikt om te switchen naar nieuwe banden. In ronde 13 van de 70. Verstappen naar binnen. Hamilton naar binnen. Alonso naar binnen. En George Russell, de nummer 4 in de ranking, die is nu de klos. Want ja, die valt helemaal weg. Terwijl er nog een incident is dat de wedstrijdleiding gaat bekijken. Want de top van het veld kwam naar binnen. Nou, er was een gevecht tussen Alonso en Hamilton in omgekeerde volgorde. Hamilton had alle moeite om Alonso achter zich te houden. En wat gebeurt er dan als die pitstops allebei ongeveer 2,3 seconden duren? Dan komen ze elkaar in de pitlane tegen. Dus Hamilton er nog voor, maar hij kneep wel een beetje Alonso af. Wedstrijdleiding zal kijken of dat volgens de regels gebeurde. En Russell, als ik die herhaling terugzie, mag blij zijn dat hij alleen maar een beschadigd achterwiel heeft. Want die was bijna helemaal de controle van de auto kwijt. Die verloor hem helemaal, de auto brak compleet weg. En hij komt denk ik met de schrik vrij. Kan niet door. Hoe erg is de schade? Nou, de grootste schade is dat hij zijn vierde plek kwijt is. En Dick ook. Pitstops geweest en er is eigenlijk weinig veranderd. Verstappen aan de leiding, achter de safety car nu, met daarachter Hamilton en Alonso. Bij de tennisfinale in Rosmalen sleepte Tellen Griekspoor er een derde set uit. Jan, hoe verloopt die? Nou, gunstig voor Tellen Griekspoor, want Suze heeft zojuist de service gebroken van de Australiër Jordan Thompson. Nu 4-2 in de derde set. Griekspoor nu serverend met een goede eerste servant richting de tee. En dan een goede voorhand hoor van Thompson, weer met topspin geslagen. Legt hij tegen de baseline neer. En Griekspoor heeft daar geen antwoord op. Maar de break is dus binnen voor Tellen Griekspoor, die nu zelf serveert in die belangrijke zevende game van een set. Bij die 4-2 voorsprong dus voor Tellen Griekspoor. Knap teruggekomen in die tweede set. Heeft het heel erg lastig gehad. Maar Thompson lijkt toch ook een tikje vermoeid te zijn geraakt. En Griekspoor dus nu serverend. 4-2 voorsprong, derde set, 0-15 op eigen service. Louis, we gaan ronde 13-14 zitten we alweer in. Er was iets opmerkelijks met Verstappen net. Ja, nou, er is op dit moment, op zo'n moment dat je denkt er gebeurt even niet zoveel, dan hoeft er maar één iemand de muur te raken en dan gaat die hele tombola rollen. En nu is er vooraan betrekkelijk weinig aan de hand. Achter de safety car rijdt Verstappen, daarachter Hamilton, daarachter Alonso. Die heren hebben al geklaagd op de boordradio. Hamilton zei dat ging goed. En Alonso zei ik moest voor hem op de rem. Nou, dat gaat de wedstrijdleiding vast nog bekijken. Inderdaad, dat is nu al in onderzoek. Hamilton misschien krijgt hij een tik op de vingers. Maar opmerkelijk, ja, opmerkelijk. Wat is nog opmerkelijk in deze wereld? Verstappen wint altijd, tenzij, hè, dat weten we inmiddels. Het wordt bijna saai, al die zegens van Verstappen achter elkaar. Wie kan Verstappen nou in hemelsnaam verslaan? Hamilton kan het niet. Alonso kan het niet. Zijn teamgenoot Perez kan het al helemaal niet. Maar wat gebeurde er vlak voor die klapper van George Russell? Verstappen op de boordradio met de gorddroge melding. Ik geloof dat ik een vogel heb geraakt. Nou, dan ben ik altijd blij dat we niet in zendtijd van vroege vogels zitten. Want dan krijg je dat ook nog. Ik weet niet hoe het met de vogel is. Maar de RB19 van Verstappen lijkt schadevrij. Maar je gaat onderhand denken dat alleen een vogel Verstappen kan weerhouden van het evenaren van Senna vandaag. Want hij is zo ongelooflijk in control. Zo dominerend. Dat je zelfs gaat denken, heeft hij nou een vogel geraakt? Of doet hij gewoon even voor de grap iets op de boordradio? Jan, heb jij wel eens een vogel geraakt? Ja, ongetwijfeld. Ja. Dat helaas. Maar ja, dat heb je op de snelweg ook af en toe. Hij wist het niet zeker. Hè? Dus, nee. Dus als je daar gewoon met je helm op aan het rijden bent, dan raak je misschien iets. Maar dan weet je niet precies wat je raakt. Overigens moet ik wel zeggen dat Louis heeft het over de 41ste overwinning. Dan zou hij gewoon gelijk staan met Senna. Daar wordt in de media een enorme deal van gemaakt. En ja, ik vind dat toch maar beperkt interessant. Want, waarom dan? Nou, kijk, we hebben tegenwoordig meer Grand Prix in één jaar. We hebben zelfs sprintraces. In de tijd dat Senna reed, was het per definitie gewoon onmogelijk voor een 16-jarige om mee te doen aan, aan Grand Prix. Helaas is Senna veel te vroeg overleden. Dat ik schat dat, dat Max die zal nog wel 70 of 80 of misschien wel 100 overwinningen bij elkaar gaan halen. He, dus wat dat betreft is het, het beeld van nou 41 en dan is hij bijna net zo goed als Senna. He, dat vind ik een verkeerd beeld. Ik vind dat je eigenlijk die tijdperken en die rijders niet met elkaar mag vergelijken. Ik heb het vaker gezegd, he, rozen en tulpen moet je niet met elkaar vergelijken. Die zijn alle twee mooi van een andere gelegenheid. Maar Max is gewoon een uitstekende en uitmuntende coureur die het vak beter verstaat dan wie ook maar. Maar hij heeft veel meer races gewonnen dan eigenlijk op zijn cv staan. Dat geldt ook voor Senna. Kijk, als jij met een auto rijdt, Alfa Tauri heette in die tijd Toro Rosso, daar reed Max mee. En daar zal hij gewoon misschien een 7e of een 8e plaats mee behaald hebben. Wat vergelijkbaar is met een overwinning met het potentieel van die auto. He, dus een overwinning is niet altijd als eerste op het podium staan. Een overwinning als jij gewoon met het materiaal en omstandigheden die je hebt maximaal gepresteerd hebt en maximaal je potentieel hebt uitgenut. Dat vind ik een overwinning. Dus kortom, als hij straks die 41ste haalt, zowel Max zelf als ik ook in dit geval, ja, denk van ja, doe mij nog een kop thee, schat. Ja, jij vindt dat dus een beetje scorebordjournalistiek, als ik het goed begrijp. Ja, en ik denk ook niet dat we daar te veel op in moeten gaan. Want wat hij doet is veel indrukwekkender dan dat. En wat hij vooral samen met zijn team doet natuurlijk. Hè, want wat Red Bull aan het doen is door de jaren heen. We hebben dat in het verleden natuurlijk bij Mercedes gezien. Daar dachten we ook van ja, gaan die ooit nog verliezen? Ja. En dat hebben ze toch overgenomen, dat stokje. En dat doen ze gewoon geweldig. Maar je ziet ook dat Mercedes nu, hè, ik bedoel, die rijdt toch weer achter Verstappen op dit moment. Dus dat spel tussen gewoon die verleggingen van die technische ontwikkelingen met die auto's en dat nou toch Mercedes het weer voor elkaar heeft gekregen om weer competitief te zijn. Ferrari van zich af te schudden en nu ook Aston Martin lijkt te verslaan. Dus ja, dat is heerlijke competitie. En die 41ste, er komen er nog zoveel bij. Dat staat genoteerd, Jan Lammers. Eventjes naar Jan Roels. Jan, auto, heb jij wel eens een vogel geraakt? Nou, ik heb een dier geraakt toen Johan Cruijff 50 jaar werd. Had ik een afspraak met hem voor een interview. Ik meen me te herinneren in Turijn in Noord-Italië. Ergens op die Italiaanse snelweg. Ik ging met mijn neef, die was cameraman. En hebben een dier geraakt. We zijn nog wezen zoeken. We hebben nooit geweten wat voor dier het was. Maar goed, het was op zich niet zo'n fijne ervaring. Maar ik heb inderdaad wel een keer een dier geraakt. En het interview met Cruijff was geslaagd toen hij 50 jaar werd. Heel lang geleden, Suze. Hier op het Autotron in Rosmalen bij het grastoernooi zitten we in de derde set. Griekspoor leidt met 5-2. Heeft zojuist zijn eigen service game binnengehaald. Heeft dus een break voorsprong tegen Thompson die nu serveert. Thompson op 30-0 slaat de eerste service goed. De return van Griekspoor gaat achter de baseline. Maar Thompson weet dat hij nog een keer door die service van Griekspoor heen zal moeten om de Nederlander van winst af te houden. Van winst van zijn tweede ATP-titel in Pune in India. Begin dit jaar won Griekspoor zijn eerste grote toernooi. En nu duikt hij naar voren met een aanvallende backhand, maar wordt dan gepasseerd door Thompson. Dus is het 40-0. De Australiër zal ongetwijfeld deze game gaan binnenhalen. Maar dan op 5-3 kan Griekspoor de wedstrijd gaan uitserveren straks. Een safety car op de Grand Prix van Canada. Louis, zijn ze alweer begonnen? Terwijl je het zegt, gaat Verstappen het tempo dicteren. Gaat nu over de streep op naar die eerste bocht. Waar nog wel eens een coureur zich durft te verremmen. In de hoop net even op tijd te remmen om iemand in te halen. Gaat tot nu toe alles schadevrij. Even kijken, Verstappen in ieder geval probleemloos. Probleemloos in ronde 17 weer aan de leiding. Hamilton zat er heel dicht achter. Maar ja, op het moment dat de leider dan het gas opendraait, ben je toch zomaar een seconde weg. En dus is het gat van Verstappen naar Hamilton 1,1. Alonso daar een halve seconde achter. Leclerc en Sainz in de Ferraris daarachter en daarachter Sergio Perez. En waarom zitten Leclerc en Perez ineens zo voorin? Dat heeft te maken met de pitstops. Zij zijn niet naar binnen geweest. Perez natuurlijk op de harde band vertrokken. Die kan lang door. Die heeft nu even tijdelijk mazzel dat er een safety car is geweest, want alles voor hem schoot naar binnen. En ineens is hij geen 12e meer, maar 6e. Maar wel op banden waar hij al 17 ronden op gereden heeft. En de rest is helemaal fris. Verstappen, Hamilton, Alonso. Dat zijn vooralsnog de drie die gaan bepalen wat er op het podium gaat gebeuren straks. Over een uurtje. Russell, degene die die safety car veroorzaakte, is gerepareerd, maar wel beloond met plek 19. Helemaal achteraan nu in die Mercedes die er zo snel en goed uitzag. Maar ja, hij maakt ook fouten. George Russell niet vaak, maar als hij ze maakt, dan zijn het dure. En dit is een hele dure, want het kan Mercedes een podium kosten. Verstappen aan de leiding. Hamilton op dikke seconden. En Alonso laat het ook even vieren. Ook een seconde achter Hamilton. Het is even weer rustig, terwijl Verstappen, maar ook dat is geen verrassing, de snelste ronde noteert van allemaal. In Rosmalen serveert Tellen Griekspoor voor de winst, Jan. Ja, 30-0. Fout van Thompson. Raakt de bal niet goed achter de baseline. Griekspoor balt zijn vuist. Stuitert nu een paar keer voor die eerste service. Dus op 30-0, 5-3 in die derde set. Goede service naar buiten. Dan komt de backhand eroverheen. Dan kan Thompson nooit van zijn leven meer bij. En hier zijn dus 3 matchpoints voor Tellen Griekspoor. Voor winst in Rosmalen. Waar Tim van Rijthoven vorig jaar hier won in de finale van Medvedev. Dat was een sprookje. Griekspoor een geplaatste speler als nummer 6 hier op de plaatsingslijst. Een top 40 speler die de top 30 in zal duiken als hij hier gaat winnen. De handen gaan op elkaar. Enthousiast publiek. Vol autotron. Dan komt de eerste service van Griekspoor. En die gaat naar de voren. Thompson mist. Thompson mist. En Griekspoor, Tellen Griekspoor op het gras van het autotron. Dit is zijn mooiste overwinning in zijn carrière. Dit is zijn mooiste week hier in Rosmalen. Felicitaties van Thompson, die opnieuw de eindstrijd verliest in Rosmalen. 2019 verloor hij van Mannarino. En nu dus Tellen Griekspoor. Wat een fantastische week heeft hij gehad hier op het gras. Heeft zich ontwikkeld tot echte grastennisser. Serveerde goed, volleerde goed. Had een schitterende week onder leiding van zijn trainer Christophe Vliegen. En de technische staf zeg maar, van Tellen Griekspoor viert ook een feestje. Zijn hele familie is hier. De opluchting is er, want wat was het een lastige wedstrijd voor Tellen Griekspoor. Hij was aan het struggelen, toch zeker met zichzelf. Verliest die eerste set in het tiebreak. Kan het dan afmaken in die tweede set, althans die tweede set kan hij winnen. Dat vergeet hij eigenlijk. Hij weet het setpoint niet te maken. En dan is daar de tiebreak die hij wint in die tweede set. En de break is voldoende in de derde set. Felicitaties van Christophe Vliegen, die hem toch een treetje hoger heeft gebracht. En die hem heeft geholpen, die hem zelfvertrouwen heeft gegeven. Applaus ook van Paul Haarhuis, de Davis Cup captain. En van het publiek hier op het autotron. Dat lang heeft moeten wachten op deze finale. Vanwege de regen. Vanwege die lange finale bij de vrouwen. Maar nu kan het feestje gevierd worden. Tellen Griekspoor wint het grastoernooi van Rosmalen. De Libema Open in 2023. Een fantastische prestatie. Zijn tweede titel op ATP-niveau. Ik geloof niet in toeval, ik geloof niet in lot. Nooit geloofd in een bestemming, nooit gebeden tot een god. Ik begreep wat het plan was, ik ging overal maar heen. Ik heb getwijfeld over alles, aan mezelf en iedereen. Maar nu ik ons hier samen zie, kijk ik naar mijn eigen hemel. Glas omhoog, voor wie je lief is, voor wie vanavond naast je staat. En voor hen die hier niet zijn. Voor haar die altijd droomt, voor hem die alles geeft. Voor jou die niks meer weet, hou het glas omhoog. Voor de weg die voor ons ligt, naar een onbekend terrein. Voor het feit dat wij hier zijn, hou het glas omhoog. Misschien wel meer nog dan ik vroeg. Want de dagen waren talrijk, maar momenten nooit genoeg. Dat ik alles in me opnam en kon delen met een vriend. Die me aankeek door het glas en deze hebben we verdiend. Het glas omhoog, voor wie je lief is, voor wie vanavond naast je staat. Want de liefde blijft geloven, ook al is er veel vergaan. Nog geen omhoog, voor wie om jou ooit een traan heeft moeten laten. En voor hen die hier niet zijn. altijd loont. Voor hem die alles geeft. Voor jou die niks meer weet. Hou het glas omhoog. Voor de weg die voor ons ligt. Naar een onbekend terrein. Voor het feit dat wij hier zijn. Hou het glas omhoog. Glas omhoog van Velsen en Diggy Dex hoorde je. Louis, bijna een derde van de rondes verreden in Canada. Is het gat tussen Verstappen en Hamilton al gegroeid? Het groeit wel, maar het gaat heel erg langzaam. En dit zijn we eigenlijk niet gewend. Verstappen die de afgelopen weken, maanden eigenlijk gewoon bij alles en iedereen wegrijdt. Maar veel belangrijker nu, hij krijgt nu echt concurrentie. Want de snelste man op de baan was Fernando Alonso op plek 3. En nu heeft hij het voor elkaar in de Aston Martin. Sneller dan Hamilton en er voorbij. En dan, nou gaan we zien hoe Verstappen aan het managen is. Is hij echt zijn banden heel aan te houden? Rijdt hij een beetje met de rem erop of heeft hij niet meer snelheid? Want na 23 ronden, en we hebben natuurlijk een safety car gehad. Ja, het zal wel, maar na 23 ronden is het gat van Verstappen naar Alonso maar 3 seconden. En dat paarse balkje van de snelste tijd van allemaal staat niet achter de naam van Verstappen, maar achter de naam van Alonso. Die overtuigend en overrompelend Hamilton op zijn nummer zet. Een paar plaagstoten had uitgedeeld. Maar gewoon bij opkomen recht een stuk. Gevaarlijk moment. Die bocht haar met dat muurtje. De Wall of Champions. Dan moet je echt wel zelfvertrouwen hebben om het daar te doen. En Alonso zet hem ernaast en gaat er langs. En is wel van plan om op zijn minst Verstappen te gaan benaderen. En kan hij hem aanvallen, dan wil hij hem winnen ook. Want dat is lang geleden bij Alonso. Verstappen gaat terug van 3 naar 2,8 seconden. Je vraagt je toch af. Is hij het rustig aan het doen? Of is die auto, zoals die ook afgelopen vrijdag al niet ideaal was, gewoon niet helemaal lekker afgesteld? Vergeet niet, het heeft hier bijna alleen maar geregend. Dus de omstandigheden nu, strak blauwe lucht en droog, is eigenlijk voor iedereen nieuw. Ja, Jan, Alonso dus de tegenstrever van Verstappen. Wat verwacht je hiervan? Nou, in ieder geval leuk en wat spanning. Hè, want hij heeft duidelijk het tempo. Net wat Louis zegt, moeten we even kijken of Max nog wat over heeft. Of dat hij echt niet harder kan. Maar waar ik eigenlijk even los van het gevecht voorin tussen Verstappen en Alonso met totale verbazing naar zit te kijken. En vooral de kenners die de Formule 1 regelmatig volgen, die weten wel dat Ferrari nog wel eens met zijn strategie er behoorlijk naast kunnen zitten en met hun organisatie. Maar wij hebben nu nog 19 auto's op de baan. Logan Sargeant is uitgevallen met de Williams. Van die 19 auto's rijden er 17 auto's op harde banden. Die zijn al een keer binnen geweest. En er rijden 2 auto's op medium banden. Nou, daar kan je maximaal een rondje 24 mee doen. Daar zitten ze nu zo'n beetje aan. Dus die moeten straks binnen gaan komen. En dan gaan ze gewoon, ik denk, uit de top 10 vallen. Maar dan denk ik weer, hoe is het nou in godsnaam mogelijk dat je van het hele startveld als enige twee op andere banden rijdt dan de rest van het startveld? Ja, je bent briljant of vreselijk eigenwijs? Nou, ik weet niet wie daar de strategie doet, maar dat is iemand die het niet doet, in ieder geval. Dus... niet briljant, dus behoorlijk eigenwijs hoor ik aan jouw analyse. Het is gewoon verbazingwekkend dat we weten wel, en dat is dan een persoonlijke opvatting. Hè. Ik vind vaak bij de grootste en de mooiste bedrijven, die doen de ingewikkelde dingen goed en de simpele dingen vaak verkeerd. Maar dat geldt in dit geval ook voor Ferrari. Ja, wij gaan naar het begin. In ieder geval staat op het punt van beginnen de finale van de Nations League. Andy Houtkamp. Ja, ik weet niet of je het een klein beetje kunt meehoren wat er allemaal gebeurt hier. Maar het is één groot feest. Ik heb dit jaar al een paar hele mooie dingen mee mogen maken. Zoals de wedstrijd in Rome van AS Roma tegen Feyenoord. Dat was met dat publiek één groot feest. Helaas niet zoals het eindigde voor Feyenoord. Maar wat die Kroaten ervan maken hier met z'n 35.000. Dat is ook wel één groot feest al 2 uur lang. Op het veld heel veel vlaggen. Alle vlaggen van de Europese landen die aangesloten zijn bij UEFA. Want voor een toernooitje ter vervanging van de oefenwedstrijden is dit niet slecht opgezet. Deze Nations League. Twee hele grote vlaggen. Die uiteraard van Kroatië en van Spanje. En in het midden de speciale vlag voor de finals in de Netherlands 2023. UEFA Nations League staat erop. De ploegen staan klaar voor de volksliederen. En wij ook zitten ook klaar voor diezelfde volksliederen. En gaan nu staan. Verstappen op 1, Alonso op 2. Louis, hoe gaat dat? Dat gat groeit iets, maar van 2,8 naar 3,3. Dat zijn geen reuzensprongen. Terwijl Hamilton dat ook redelijk bij kan benen op de derde plek. En daarachter die gekke Ferraris op de banden waarvan je weet... ronde 26, dat kan niet lang meer duren. En dus is het heel vermakelijk om nu naar de boordradio's van Ferrari te luisteren... En maakt niet eens uit wat ze zeggen en of je het allemaal letterlijk kunt verstaan of niet. Maar het is altijd zo mooi om naar te luisteren. Want als je naar de boordradio bij Red Bull en bij Mercedes luistert, bij Verstappen, bij Hamilton, dan is het altijd kort en puntig. Maar bij Ferrari maken ze er gewoon vergaderingen van. We willen dit doen, we zouden ook dat kunnen doen, maar we kunnen ook zus en we kunnen ook zo. En pas op, val elkaar niet aan, want we willen het clean houden. Het is een monoloog van hier tot Tokio. En... ja, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Jan gelijk heeft. Dat Ferrari gokt op iets wat niet gaat gebeuren. Nu zijn ze even vierde en vijfde. Maar wat gebeurt er na de pitstop? Dan donderen ze naar beneden. Tear up the room. Yeah, she loves when everybody's watching. She knows the way her body moves. Yeah, she loves the way they all call back when she says that she loves nobody else but you. She's on the move. She's coming. She's coming. She's coming. She's coming for you. She's on the move. She's coming. She's coming. On the Loose van Niall Horan. Tellen Griekspoort won zojuist het tennistoernooi van Rosmalen. Laten we even luisteren naar zijn toespraak. Ten eerste, Marcel, alle sponsors, iedereen die het toernooi mogelijk heeft gemaakt. Het publiek, heel de week natuurlijk ongelooflijk mooi weer gehad. Ik heb heel de week voor een vol centenkort mogen spelen. Voor mij is er geen mooier gevoel, geen mooier iets om dat te doen. En ik ben jullie enorm dankbaar, ook vandaag. Jullie hebben er enorm doorheen getrokken, die tweede set. En ik kan jullie niet genoeg bedanken. APPLAUS Dan mijn eigen team. Twee mannen die dag in dag uit voor me klaarstaan. Alles met me doen. Zonder hun was dit zeker niet mogelijk geweest. Familie, vrienden, iedereen hier heel de week op de tribune. Ja, dit is voor mij het allermooiste moment uit mijn loopbaan. Mijn trainer gepasseerd op de ranglijst. Mocht niet ontbreken. Ik vrees... Ik vrees dat de rollen zijn omgedraaid en vanaf morgen mag jij naar mij gaan luisteren. En dan ja, nogmaals om het af te sluiten, toch echt het publiek enorm bedankt. Ik heb enorm genoten deze week. Nogmaals, de allermooiste week van mijn leven. En ik kan niet wachten om jullie volgend jaar weer te zien. Tellen Griekspoor over het mooiste moment van zijn leven. De overwinning in Rosmalen. We gaan naar de Kuip en die Houtkamp Nations League finale. Groot gejuich een paar seconden geleden toen de aftrap werd verricht van deze finale. Voor de tweede keer de finale van de Nations League. De eerste keer was in 2019. En toen ging de prijs... Nee, dat is de derde keer alweer. De eerste keer ging in 2019 werd het 1-0 voor Portugal tegen Nederland. Inderdaad. En Frankrijk won met 2-1 van Spanje in 2021. In dit toernooi dat onder twee jaar wordt gehouden. Balbezit voor de Spanjaarden. Bal gaat via een verdediger. In dit geval is het Josip Sutalo van Kroatië over de zijlijn. Dan mag er gegooid gaan worden door Spanje. Spanje dat het volkslied zag op het scorebord. Ja, zonder teksten. Want bij Kroatië gebeurt dat wel. Maar het volkslied van Spanje heeft nog helemaal geen tekst. Dus kon je ook niet meezingen. Dat deden de Kroaten wel. En laat zich horen. Zeg, jongen, jongen. Wat een feest maken die ervan. En terecht in dit toernooi in Nederland gehouden. Waar Nederland geen grote dingen kon doen. Het eerste schot richting het doel is van Spanje. Maar die bal komt heel makkelijk terecht in de handen van Livakovic. De keeper van Kroatië en van Dinamo Zagreb. We zijn net begonnen. En als ik dan kijk naar de erelijst van de Kroaten. Pas sinds 1990 zijn ze echt gaan voetballen nadat Joegoslavië uit elkaar viel. Natuurlijk werd er voor die tijd door Joegoslavië ook gevoetbald. Maar in 1992 pas erkend door de FIFA en de UEFA. En nu al derde op het WK in 1998. Tweede op het WK in 2018. En derde op het WK in Qatar. Afgelopen winter met winst op Marokko in de troostfinale. Zevende op de FIFA-ranglijst. Wat een voetballand. Kroatië. Balbezit voor de Spanjaarden. Die proberen de bal binnen te houden. Lukt niet. Inworp is voor Kroatië. De eerste minuten zitten erop in deze wedstrijd. Kroatië-Spanje 0-0. Gaan wij terug naar de sport waar hopelijk Nederlands eer wel wordt hooggehouden. Louis? Nou, dat wil in de Formule 1 doorgaans wel lukken. En ook nu, de klok tikt door. Halverwege de race zitten we bijna rond de 32 van de 70 met Verstappen aan de leiding. Gat inmiddels naar 4,5 seconden op Alonso. Het gaat nog steeds niet heel erg rap, maar goed, het is ruim voldoende natuurlijk, 4,5. Verstappen wel op de boordradio over de banden, niet voor het eerst deze race. Hij zegt, de grip begint er nu wel vanaf te gaan. Gaat wat meer glijden, team reageert niet heel erg gespannen, niet heel erg gestrest. Zeggen, die boodschap hebben we nu allemaal wel begrepen. Ik vrees ook dat alle andere coureurs daar ook last van hebben. Dus die banden, of je daarmee de streep gaat halen, ik denk dat er nog wel een pitstop komt van de top 3. De top 3 Verstappen voor Alonso, voor Hamilton. En daarachter nog steeds die twee Ferraris, die in ieder geval één ding doen, namelijk veel langer op die mediumbanden doorrijden dan iedereen voor mogelijk had gehouden. En misschien voor één keer doet Ferrari dan alles goed vandaag. Want als je nu al halverwege de race rijdt en je rijdt op mediums, dan hoef je er misschien maar één pitstop te doen. En dan is dat podium misschien zelfs wel mogelijk. Dus het is bij Ferrari bijna ondoenlijk om het te zeggen dat ze ook af en toe iets strategisch slim doen. Maar voorlopig is het bewijs er niet dat het een grote fout is. Leclerc vierde, Sainz vijfde en Perez kleurloos zesde. Ja, hij komt van plek 12. Maar zesde, daar word je echt geen wereldkampioen mee als Mexicaan in de dominante RB18. Hoe gaat het dan met Nyck de Vries? De Vries die vecht om plek 12, maar rijdt in een treintje. 12, 13, 14, 15. Magnussen is 12e, de Vries 15e. Het vervelende nieuws voor Nyck de Vries is dat hij toch weer achter zijn teamgenoot zit, Tsunoda. Die na één ronde gewoon stijf achteraan reed, maar er alweer langs is. En dat begint pijn te doen bij de Vries, die altijd aardige races rijdt. Af en toe een fout maakt, maar aan het eind van de race te vaak te traag is ten opzichte van zijn teamgenoot. Tsunoda 13e, De Vries 15e. Dat zijn de Alfa Tauri's. Terwijl Verstappen het gat laat groeien van 4, zoveel naar inmiddels 5,2 seconden. Ja, Jan, jij had het aan het begin van de race over moeilijke omstandigheden. Verstappen nu gewoon soeverein aan de leiding. Heeft hij daar dan gewoon minder last van? Iedereen die rijdt eigenlijk nog. Hè. Dus wat dat betreft wordt mijn ongelijk bewezen. Alleen Logan Sargeant is dus met technische problemen uitgevallen. Dan moet ik wel zeggen dat als je over dat soort problemen spreekt, dan zit het venijn wel in de staart. Want we zitten net op 33 van de 70 ronden. Bijna de helft van de race. Ik denk dat er heel veel mensen maar één stop maken. Want Yuki Tsunoda, die reed aan het begin van de race zo ver achteraan, omdat hij gelijk in de eerste ronde al binnenkwam voor een bandenrace. Dus waar ik reuze benieuwd naar ben, is denken ze dan werkelijk dat ze met één set harde banden de hele race kunnen rijden? Want het zou gelijk ook inhouden dat Verstappen tot het einde door kan rijden en Alonso Hamilton de top 3. Dus het is intrigerend wat Ferrari aan het doen is. He, misschien gaat alles wat je doet kan goed of fout zijn. Dus wat met name wel opvallend is, dat zij de enige twee zijn die op andere banden staan. Dus ze hebben het toch steeds altijd fout gehad. Dus laten we hopen dat ik het fout heb en dat zij het een keer goed hebben. Het zou interessant zijn in ieder geval. Er zijn 5 minuten gespeeld bij de finale om de Nations League. Kroatië, Spanje en die gisteren vanmiddag lag hij er al snel in. Is dat nu ook zo? Nee, nog niet. In ieder geval niet de bal in dit geval. Het staat nog altijd 0-0. Na inderdaad een minuutje of 5 spelen, bijna 6. En nu, het is mooi, zo gauw Kroatië de bal heeft, is het enorm gejuich en gedoe. En als, zoals nu, de keeper heeft de bal, dan is het al net alsof er 6 doelpunten zijn gescoord door Kroatië. Spanje heeft het nou niet echt moeilijk, maar het balbezit is duidelijk voor Kroatië. Dat vindt Spanje ook best. Nu weer op eigen helft, halverwege het eigen helft heeft Kroatië balbezit. Met de keeper nu aangespeeld, die Dominik Livakovic. Die het goed deed. Ja, 2 doelpunten wel tegen Nederland. 4-2 overwinning voor Kroatië. En Spanje kwam in de finale door 2-1 winst op Italië. Italië dat dus derde werd en Nederland vierde. En dit gaat om de plaats 1 en 2. Met balbezit voor Brozovic. Speler van Inter. Speelt hem eventjes breed. En dan via Kovacic van Chelsea. Ging de bal even terug naar achter, maar hij krijgt hem weer terug. Kovacic heeft de versnelling. Bal binnendoor, komt niet aan. Wordt opgepikt achterin door Spanje. Spanje, uitstekend team natuurlijk. Een leuke mix van jonge en oudere spelers. Als ze balbezit hebben, dan kunt u het horen. Spanje heeft balbezit. Helemaal spelend in het rood en helemaal in het blauw. Spelend Kroatië. Mooi gezicht. Deze twee ploegen, dat zijn mooie kleuren ook om te zien spelen. Ik had bij Italië vanmiddag toch ook gehoopt dat ze in dat mooie azuurblauw zouden spelen. Maar nee, deze ploegen, zowel Spanje als Kroatië, hebben zeer veel gevoel voor hun vaderlandsliefde en de kleuren die daarbij horen. Nog altijd balbezit, heel rustig achterin door Spanje. We hebben gespeeld dik 7 minuten en het staat nog altijd 0-0. Formule 1, Louis heeft nieuws. Ah, Nyck de Vries, je denkt dan, het gaat eindelijk gebeuren. Tsunoda, zijn teamgenoot, duikt naar binnen voor de bandenwissel. De Vries krijgt een plek cadeau en zet meteen de aanval op om een plek te winnen. Ten opzichte van Kevin Magnussen. Prachtig gevecht, ze hebben elkaar weinig ruimte. En net op het moment dat je denkt, hij is er voorbij, gaat het fout en glijden ze er met z'n tweeën af. En Nyck de Vries heeft inmiddels de achteruit van die auto ontdekt. En rijdt weer, maar heeft hier alle kansen op een top 10 notering, mochten die er zijn, alweer verspeeld. Terwijl in beeld wordt gezegd dat het Yuki Tsunoda is. Maar volgens mij is het echt de Vries en anders geef ik mijn fout ruiterlijk toe. Maar in ieder geval incidenten genoeg. Het is Nyck de Vries met Kevin Magnussen, allebei er vanaf. En wat gebeurt er dan als je elkaar in de weg rijdt? Dan is er altijd één die profiteert. Want wie zat erachter? George Russell. Die pakt er meteen twee honden die met elkaar knokken. En de derde gaat er langs. En Russell gaat hier niet blij van zijn. Want ja, die had gewoon vierde kunnen worden. Is zelf al de muur ingeklapt. Maar die heeft in ieder geval een bijzonder incident voor zijn neus zien gebeuren. Waar toch echt iets gebeurt waarvan ik denk, ja, als je te vaak dit soort fouten maakt als Alfa Tauri renstal, dan wordt het dit jaar helemaal niks. Want dit was een kans en ze helpen hem zelf om zeep. En ook Kevin Magnussen is daar gewoon de sigaar. Die kon hier denk ik betrekkelijk weinig aan doen, maar verliest ook zijn positie. En zo zie je Russell. Ineens van achteraan is hij alweer 11e en pakt hij 2 plekken tegelijk. En dat is ook een kunst. Ja, Jan, wat vind jij van dit moment?

De finale van de Nations League, Kroatië-Spanje. En die Houtkamp. Eén ding weet je, dat het feest is als je op je commentaarpositie in de Kuip aan het meebewegen bent. Want zoveel lawaai wordt er gemaakt en zoveel bewogen dat de commentaarpositie zelfs meebeweegt. Dat kan alleen als Feyenoord kampioen wordt of als Kroatië speelt in de Kuip. 0-0. De Formule 1 race van Canada, Louis Dekker. 45 van de 70 ronden hebben we achter de rug. De top 3 heeft de pitstop, de laatste waarschijnlijk ook achter de rug. Verstappen leidt voor Alonso. Het gat is slechts 4,5 seconden. 4,5 seconden. Daarachter hetzelfde gat naar Hamilton. Het is nog niet gedaan, want we zijn gewend dat Verstappen ongeveer een halve baan voorrijdt. Nu is het maar 4 tellen. Jan Lammers kijkt mee in de studio. Maar eerst terug naar Andy. Ja, want er wordt nu gevraagd om een penalty voor Spanje. Er zou een overtreding zijn gemaakt, een hensbal. Nee hoor, dat is absoluut niet het geval. En ook daarna gebeurde er niet iets onoorbaars. Nog altijd 0-0, maar ik zei het al, als je dan ziet hoe er enorm tekeer gegaan wordt door de supporters. En dat bedoel ik met tekeer gaan op een hele positieve manier. Want alles beweegt in het stadion, de tribunes en ook de zitplaatsen dus van de commentatoren gaan heen en weer. En dat is mooi om te zien. Alleen maar bij Feyenoord met hele grote momenten gebeurt dat in de Kuip. Het is nog altijd 0-0. En we zitten in de eerste helft. Er wordt dus gevraagd om een penalty, maar dat is niet terecht. Na 20 minuten spelen. En dan zegt, Marcelo Brozovic, de man van Inter. Die zegt van ja, er was ook helemaal niks aan de hand. Niet zeuren jongens. En ook Modric die is nu even bij de scheidsrechter gekomen. Om me heen zitten commentatoren uit andere landen. Die kijken helemaal angstig om zich heen of dat allemaal wel goed gaat. Maar ik kan ze verzekeren dat het bewegen van de commentaarposities normaal is in de Kuip. Maar zij zijn dat duidelijk niet gewend. Bal zit nu weer, omdat het spel eindelijk weer verder gaat voor Kroatië. De keeper van Kroatië heeft de bal naar voren gewerkt. Wordt opgevangen de bal. Maar ik moet wel zeggen dat Spanje ietsje beter is in de eerste 20 minuten. Nu een balletje van Modric in de diepte komt niet aan bij Kramaric. En dan kan er overgenomen worden door de Spanjaarden die er een paar keer dichtbij waren. Onder andere ook door een schot van Gavi. Dat 18-jarige supertalent van Barcelona. Die de bal net naast het doel van Livakovic trapte. Nu weer balbezit voor Spanje. Met één speler van Real Madrid. Wat wel een ploeggenoot van Modric in de gelederen. In de basis. En dat is Marco Asensio. Nu bal aan de rechterkant. Bij diezelfde Asensio. Asensio geeft hem mee aan de rechterkant. Aan Navas. Navas, speler van Sevilla. Met de voorzet. 37 jaar. En dan is er weer een duikelpartij. Met Morata in het strafschopgebied. Maar niets aan de hand. Integendeel, het is een vrije trap voor Kroatië. De wedstrijd moet nog ontbranden. Het publiek is dat al lang. Het staat nog altijd 0-0 na 22 minuten. Grand Prix van Canada, Verstappen 1, Alonso 2, Hamilton 3. Wordt het nog een beetje spannend of valt dat mee, Louis? Nou, vergeleken met de Kuip zou hier iets moeten gebeuren met de nummer 12 in het veld, Lance Stroll. Die komt namelijk niet alleen uit Canada, maar ook uit Montreal. Dat is echt een local hero. Maar ja, die heeft het al verknald in de kwalificatie. En ook vandaag, ja, 12e plek, daar gaan mensen niet voor op de banken staan. Daar gaat het circuit niet van trillen. En Verstappen, die leidt soeverein. Het gat nog steeds, maar 5,2 seconden. Het is niet puur statistisch gezien, puur naar de getallen kijken, misschien helemaal niet zo overtuigend. Maar waarom zou hij risico nemen? Waarom ook nog die snelste ronde die nu in handen is van Lewis Hamilton? Dat zegt ook wat. Maar ik heb het gevoel dat Verstappen een stuk sneller zou kunnen dan die doet. En 5,3 seconden inmiddels op Alonso. En nog eens 3 seconden op Hamilton. Is natuurlijk hartstikke safe op een circuit dat zwaar is voor de auto. Waar je vooral alles heel wil houden. Waar je niet idiote risico's wil nemen. Hamilton die nogmaals de snelste ronde nu scherper stelt. Die wil echt op jacht naar die tweede plek van Alonso. Maar dit zijn de drie heren die de lakens uitdelen. Daarachter die stront-eigenwijze Ferraris met die afwijkende strategie. Maar inmiddels op banden waar ze de streep bij gaan halen. Leclerc vierde, Sainz vijfde. Leclerc heeft al op de boordradio te horen gekregen. Sainz gaat je niet aanvallen. En daarachter pas Sergio Perez als 12e gestart. De teamgenoot van Verstappen, hij is 6e. En ik heb altijd het gevoel, als Verstappen als 12e start in Canada en je hebt 48 ronden achter de rug, dan had hij nu zeker in de top 3 gereden. Perez rijdt 6e. Jan, heb je ook het idee dat Verstappen niet voor de volle 100% rijdt? Ik denk dat hij kan die snelste ronde altijd nog in de laatste of voorlaatste ronde rijden. Dat anderen niet meer kunnen reageren. Dat zou een beetje Des Verstappers zijn. Maar misschien dat hij het ook wel voldoende vindt om alleen maar die race te winnen. Wat wel opvallend is, dat normaal gesproken heeft Ferrari het helemaal verkeerd. Nou, ik denk dat ik deze race alles verkeerd heb. Want Ferrari is goed bezig. Die rijden vierde en vijfde. Het is dus een strategie die compleet anders is dan alle andere auto's. Maar godzijdank hebben ze het een keer goed. Die zagen we ook niet aankomen. Want er werd gezegd dat met mediumbanden zou je 26 ronden kunnen rijden. En daar race Sainz 39 ronden mee. Dus meer dan de helft van de race. Nou, dat is heel verrassend. Dus ze zijn godzijdank goed bezig. En het andere wat ik tot nog toe helemaal verkeerd heb. Alhoewel ik zei dat Vernijn in de staart gaat zitten. Ja, we gaan richting de laatste 20 ronden. En er zijn verder geen technische problemen. We hebben wel te maken, en dat vind ik jammer dat ik dat moet zeggen. Ik hoef dat niet te zeggen, maar ja, het is toch opvallend. Dat we hebben een Nederlandse sandwich. Want we hebben Verstappen die op kop rijdt. En Nyck de Vries helaas achteraan. Zo'n rondetijden die zijn ook niet heel hoopgevend. Dus ja, weer een zwaar weekend voor Nyck. En winnen hoef je nooit uit te leggen. Dan zeggen mensen gefeliciteerd, zeg je dankjewel. Maar verliezen, die jongen die moet ook zoveel uitleggen waarom het nu weer is zoals het is. Dus ik heb het met hem te doen. Ik weet dat hij keihard kan rijden. Maar hij heeft het weer zwaar dit weekend. Pijnlijk. Dus een zelfkritische Jan Lammers. Wat niet eens kan nog komen, hè Jan? Ja, ik hoop het niet. Hoor. Laat mij maar ongelijk hebben. Okay. Kan ik wel hebben. Andy, hoe is die wedstrijd Kroatië-Spanje? Ja, leuk. Niet omdat hij geweldig is. Ik zei het al eerder, hij moet nog loskomen. Maar af en toe een kans. En een grote kans hebben we al gezien voor Kroatië. Maar uitstekend verdedigend werk was er van de Spanjaarden. Nu even kijken wat er allemaal gebeurt. Het was Emeric Laporte die in ieder geval een kans voorkwam. Hele grote kans voor Kroatië. Nu Spanje in aanval met de bal voor het doel. En die wordt het laatst geraakt door een Kroaat. De bal gaat over de achterlijn voordat Alvaro Morato de bal binnen kon koppen. Is het de verdediging van Kroatië goed oplettend. Die de tweede corner voor Spanje in deze wedstrijd tot nu toe heeft weggegeven vanaf de linkerkant. Het publiek laat dat horen dat ze daar niet blij mee zijn. Is de hoekschop met het rechterbeen moet voor het doel gaan komen. En alle goede koppers mee naar voren, maar wordt kort genomen. Kan de bal voor het doel worden gebracht? Vooralsnog niet, nu wel. En dan wordt hij gekopt en dan gaat hij weer via een Kroaat over. Nee, hij is laatst geraakt door een Spanjaard. En dus is er een... deze Spanjaard is de Rodri natuurlijk van Manchester City gehuldigd. En gefeest na het winnen van de treble in Engeland en in Europa. Overigens ook een Nederlands tintje aan deze wedstrijd. Want de afzichtelijke bokaal werd binnengebracht door Giovanni van Bronckhorst. Want hoe kleiner het toernooi, hoe groter de bokaal. Maar wel mooi dat de held van Feyenoord en de grote voetballer van weleer Giovanni van Bronckhorst de bal, die bokaal mocht binnenbrengen. Bijna weer een uitbraak via Ivanušec van Dinamo Zagreb. Maar die kon niet aan de bal komen. En de keeper van de Spanjaarden, Unai Simon uit Bilbao, Atletiek de Bilbao, heeft de bal weggeramd over de zijlijn. En dus mag er weer gegooid gaan worden door Kroatië. Met Ivan Perisic, de man van de Spurs, bezig aan zijn 124ste interland. En die interland van Spanje tegen Kroatië is nog altijd doelpuntloos. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't let me down, keep me in trouble, born to be wild, out in the jungle. And I don't wanna be somebody without your body close to me. And if it wasn't you, I wouldn't want anybody close to me. Cause I'm an animal, animal, like animal, like you. And I don't wanna be somebody without your body close to me. Let's be honest, we only break up makeup, cause we love the way we make up, naked rolling round on broken plates. And let's be honest, we work together cause we're both predators. In this superficial world, we're okay. So don't let me down, keep me in trouble. And I don't wanna be somebody without your body close to me. And if it wasn't you, I wouldn't want anybody close to me. Cause I'm an animal, animal, like animal, like you. And I don't wanna be somebody without your body close to me. Ellie Goulding met Close to Me. De Nations League finale is een half uur onderweg. Andy, is je commentaarbox alweer tot stilstand gekomen of zit je nog te trillen daar? Nou, ja, regelmatig. En zeker als er acties komen zoals een paar seconden geleden. Een vrije trap van Modric richting Perisic. En Perisic komt hoog boven zijn tegenstander uit. Kan de bal koppen. Maar de keeper, die Unai Simon, is geen kleintje. Zowel letterlijk als figuurlijk. 32 jaar en haalde de bal uit de hoek. Maar het is dus een wedstrijd die langzaam maar zeker begint te ontbranden. Hij gaat gelijk op. Allebei wat mogelijkheden, wat kansen. Nog geen doelpunten. 0-0 dus. En als ik dan kijk naar een 37-jarige held op het veld, Luka Modric. Wat een aardige vent ook. 5 keer de Champions League gewonnen. 5 keer wereldkampioenschap voor clubteams gewonnen. 1 keer de beste voetballer van de wereld. En dan 1 keer tweede en 2 keer derde op een WK. 162ste interland is dit. 23 doelpunten. En nu zijn ze weer weg, de Kroaten. Aan de linkerkant kan de bal aangenomen worden door Ivanušec. Ivanušec kijkt om zich heen, maar vindt alleen maar iemand achter zich. Dat is Perisic. Dat is ook niet de minste. Die de bal meteen meegeeft aan Kovacic. Kovacic, bal binnendoor naar Brozovic. Brozovic terug naar Kovacic. En Kovacic die ziet het wel zitten om een bal naar voren te geven. Maar die komt niet aan. En dus kan er overgenomen worden door Jesus Navas. De man van Sevilla van 37 jaar. Zijn paas naar voren is niet goed. En wordt onderschept door Perisic. Sorry, Ivan Perisic, de man van de Spurs. Die de bal over de zijlijn heeft gekopt. Luis de la Fuente, de 61-jarige coach. Die pas een half jaar bewind is voor Spanje. Die staat in zijn vak eigenlijk steeds te coachen. En de coach aan de andere kant is Zlatko Dalic. Werd dus niet de nieuwe coach in Amsterdam bij Ajax. Maar blijft gewoon lekker wat hij al 6 jaar doet. De 56-jarige coach blijven van Kroatië. Die staat rustig in zijn vak te kijken. En dat kan ook, want het is een wel rustige wedstrijd op het veld. Niet buiten het veld, maar op het veld wel. En zo hebben we al 32,5 minuten gespeeld. En staat er nog altijd 0-0. De wedstrijd die ook een beetje langzaam tot ontbranden kwam. De Formule 1 race in Canada. Louis, hoe is dat nu? Nou, de smaakmaker van het tweede deel van de wedstrijd, George Russell, valt nu uit. Wordt door zijn team naar binnen geroepen. Kukelde naar de 20ste plek nadat hij de muur toucheerde. En met een lekke achterband naar binnen moest. Heeft daarna heel veel terrein goed gemaakt. Leek 7e te kunnen worden. Achter notabene Sergio Perez, teamgenoot van Verstappen. Maar nu valt hij uit. En dat wordt ook door het team gecommuniceerd. Kom naar binnen, je moet de auto nu binnenbrengen, anders gaat er nog meer stuk. Dus die auto heeft toch een kennelijk te grote opdonder gehad in het begin van de race. Daar is dan uitvaller nummer 2. We hebben er even op moeten wachten. 56 van de 70 ronden gehad. Verstappen leidt voor Alonso. Dat gat dat kruipt nu net over de 7 seconden heen. Is er spanning? Ja, er is wel spanning. Want Hamilton is de snelste. Heeft de snelste tijd van allemaal. Hoewel ik denk dat Verstappen sneller kan als hij het wil. Maar Hamilton is het gat met Alonso aan het dichten. Is nog maar 2,2 seconden. En wat daarachter echt opvallend is, is dat de Ferraris, Leclerc en Sainz in slagorde vierde en vijfde rijden. En dan zou je toch denken, daar zit een RB19 achter. Dat is die auto die altijd wint met een Nederlander achter het stuur. En als die Nederlander het even niet op de heup heeft, dan is er een Mexicaan die dat ook kan. Nou, Perez kan het dus niet. Alweer niet. Want als 12e starten en na 56 ronden 6e rijden, dat is gewoon ondermaats, dat is niet goed. En dat is al helemaal niet goed als je denkt dat je nog wereldkampioen kunt worden. Dus Perez, nou, voor wie het nog wil horen, hij was al kansloos, maar hij wordt per weekend kanslozer. En hij kan helemaal geen vuist maken tegen de Ferraris. Laat staan tegen Hamilton, Alonso en Verstappen. En Verstappen, ik mag het van Jan niet zeggen, maar nog 13 ronden en het is zover. Dan heeft hij Ayrton Senna geëvenaard. Het is toch leuk dat jullie een beetje complimentair zijn, Louis. Jan, Russell dus toch naar binnen. Wat zou dat kunnen zijn? Ik vond het al verbazingwekkend dat hij in één keer weer rondreed. Ja. Want hij maakte toch een serieuze klapper. Waarvan je dacht, van nou, er moet genoeg stuk zijn. Nou, hij komt nu binnen, omdat hij werd naar binnen gehaald omdat ze zagen dat de remtemperatuur te ver opliep. Op zich niet zo vreemd, want ik denk dat wat er waarschijnlijk een neus en dat soort dingen en een wiel kun je snel wisselen. Maar wat je niet zo makkelijk kan wisselen, dat is zo'n luchthapper voor de remmen. Dus ik denk dat die kapot is gegaan, zowel voor als achter. En als je geen remkoeling hebt op dit circuit, wat al zo extreem belast wordt, dan ben je de sjaak. Dus dat is er gebeurd. Voor de rest is het een hele aparte race. Je ziet bijvoorbeeld een Alex Albon die op de hardste band van iedereen rijdt al 44 ronden lang. Dan moet hij het nog wel 13 ronden mee uitzien te houden. Maar die rijdt op een hele nette 7e plaats. En zowel George Russell als Ocon die nu achter hem zit, ze bijten zich allemaal stuk op Albon. Want die heeft een hele hoge rechte lijnsnelheid, waardoor ze geen aanloop kunnen nemen om in te halen. Dus ja, even los van Verstappen, is de andere man van de race toch wel Albon, die daar met die Williams keurig op een 7e plaats rijdt. Gaan wij weer eventjes een kijkje nemen in de Kuip. En die Kroatië was Nederland heel duidelijk de baas deze week. Zijn ze ook beter dan Spanje? Nee, ik vind het gelijkwaardig, maar dat zie je ook aan het balbezit. Dus even kijken, 47% voor Kroatië, 53% voor Spanje. Alles is zo'n beetje gelijk, 2-1 corners, 2-1 buitenspel. Nou, het is allemaal echt gelijkwaardig, maar nu is Spanje weer in de aanval. Goede verdedigende actie van de Kroaten, maar het spel gaat verder met Gavi die de bal naar buiten brengt. En dan blijven de Spanjaarden in balbezit. Maar daar is er een misverstandje, dan een overtreding, maar weer eens voor de verandering. Het is toch wel een manneke. Ik vind hem echt geweldig. Ik geniet van hem zoals ik dat ook tegen Nederland genoot. En dan heb ik het natuurlijk over Luka Modric, de aanvoerder van Kroatië. 37 jaar jong. Hij werd even tegen de vlakte gewerkt. En als ik dan heb over toppers in dit team van Kroatië, dan is er ook nog een 34-jarige. Die heeft nu de bal. En dat is Perisic. Perisic, bal naar voren. Goede paas zeg, van Perisic. En dan kan het iets opleveren als Brozovic weg is. Brozovic even de bal terughalen. Heeft al ruzie met de bal. Maar blijft in balbezit. Brengt de bal voor en dan kan hij niet binnen. Tot grote verbijstering van al die duizenden Kroaten. Maar de aanval gaat verder met Modric. Modric nu bij de hoek van Spanje. Gaat de bal naar de rechterkant. Over de zijlijn. Geraakt door een Spanjaard. Snel ingegooid. Ja, ze willen toch wel graag een doelpuntje maken. En ik ben benieuwd wat er dan gebeurt met dit stadion. Of het dan echt helemaal ontploft. Want nu al bij 0-0 is het een gekke huis. Kun je nagaan als Kroaten zouden scoren. Balbezit voor Perisic. Heeft de bal even teruggespeeld. De man die al een tijdje bij Tottenham Hotspur speelt. Ziet dat de balbezit nu voor Brozovic is van Inter. Ploeggenoot van een aantal Nederlandse spelers. Zoals we weten. Maar ja, zij, Kroatië, staan wel in de finale. En Nederland niet. Met balbezit aan de rechterkant nu voor Kroatië. Open doekje. Als de bal binnendoor wordt gespeeld op Pasalic. De man van Atalanta Bergamo. Meteen inleveren bij Modric. Die geeft hem aan de opkomende verdediger. Aan Martin Erlic. De speler van Sassuolo. Bal gaat naar buiten. Dan doorlopen geblazen. Komt de bal daar ook? Ja, maar net niet binnen doorgespeeld en gekregen door Jordanovic, die de bal nog wel heeft. En hem zelfs bij Modric krijgt. Aan de tweede paal wordt er gevraagd op Perisic. Die kan ook koppen. Komt de bal in de handen van keeper Unai Simon. En je zag het helemaal gebeuren. Je zag helemaal Perisic vragen om die bal. En dan wordt die bal goed voorgegeven. Echt op maat door Modric. Echt op maat. En dan die hoog springende Perisic. Die het zijn tegenstander Navas zeer moeilijk maakt. Maar zijn kopbal komt in handen terecht van Unai Simon. En zo blijft het vooralsnog 0-0. Downtown City Girl van Super DB. Lekker nummertje, vindt Jan Lammers hier naast me. En die wat jij? Ja, zeker. Maar ja, familie onder elkaar, hè, dan krijg je dat balbezit voor Spanje aan de rechterkant. En dan mag Spanje gaan gooien, want het is een inworp. Staat nog altijd 0-0, 53-40. minuten gespeeld, 43 minuten gespeeld. Het was inderdaad een lekker swingend nummertje. Maar swingen, dat doen ze hier in het stadion al de hele tijd. Dus wat dat betreft weinig nieuws onder de zon. De inworp is voor Spanje door Jesús Navas. Die heeft de bal aan de rechterkant gekregen. En gaat de opening zoeken aan de andere kant. Ik keek net even naar Jordi Alba, de aanvoerder van de Spanjaarden, nu in balbezit. Hij gaat weg bij Barcelona op zijn 34ste. Waar hij echt als klein jongetje groot is geworden. En de laatste jaren natuurlijk ook geweldig heeft gevoetbald. Maar hij heeft tot ontzetting van alles en iedereen in Barcelona gezegd dat hij weggaat. Nu overigens een vrije trap voor Spanje. Bal moet wel op de juiste plaats liggen. En Modric tikt die bal dan nog even terug. En zegt dat het zeker 10 centimeter dat het terug moet, die bal. Voor de vrije trap. Maar dat kan belangrijk zijn. Want het is een mogelijkheid om die bal op doel te schieten. Overigens kreeg Alba, toen hij liet horen dat hij wegging bij Spanje, ook nog 20 miljoen mee. Nu ga ik volgend jaar met pensioen. Dus ik vind dat wel een aardig cadeautje. Wie weet dat de NOS ook zo over denkt. Balbezit voor Spanje met die vrije trap. Vanaf een metertje of 25 van het doel van de keeper van Kroatië, Dominik Livakovic. Die moet nu gaan opletten. We zitten in de slotminuut van de eerste helft. Een eerste helft die niet heel erg spetterend was. Maar wel heel interessant. Omdat het twee hele goede ploegen zijn. En dat druipt er gewoon vanaf bij allebei de kanten. De vrije trap. Ik zie onder andere natuurlijk Marco Asensio staan. En dan duurt het heel lang voordat de vrije trap genomen kan worden. Even een tikje, nog een tikje. En dan Marco Asensio die een breed geeft. En dat was niet echt best genomen. Via Alba naar Navas. Terug naar Alba. Alba dan de bal de diepte in. En die gaat over de achterlijn. En dan gaat er een speler van Spanje liggen. Robin Lenormand van de Real Sociedad. En die zegt dat hij even aangetikt werd. Maar de scheidsrechter zegt even wachten tegen de keeper. We gaan het even nakijken. Ik heb een heel klein tikje. Robin Lenormand, 26-jarige speler. Even een heel klein tikje even in de herhaling kijken. Ja, hij wordt wel aangeraakt door Erlic. En dat had ik niet gedaan als ik hem was. Het was ook, het is zo beoordeeld als een ongelukkige samenloop van omstandigheden van benen tegen elkaar. Dus gaat het spel verder. Maar niet voor lang, want het is rust. We zitten al een halve minuut in de extra tijd. En de scheidsrechter die het goed doet, Felix Zwaaier uit Duitsland, heeft gefloten voor de rust. Een rust die we ingaan. Spanje tegen Kroatië 0-0. Nog maar een paar rondes te gaan in Canada. Louis. Ik heb een lachende Verstappen op de boordradio die de lol ziet van een fout waarmee hij zichzelf bijna de muur in klapt. Hij zegt, ik elimineerde bijna mezelf, vertaal ik vrij, op zo'n curbstone, op zo'n stoepje. En is dat dan een concentratiefoutje? Gaat het te gemakkelijk aan boord bij die RB18? Heel imponerend is die voorsprong niet meer. Omdat we zo verwend zijn de afgelopen maanden. 20 seconden, 30 seconden, halve ronde, het hele veld, bijna iedereen lappen. En nu is het een seconde of 8. En zit Alonso wel te loeren of hij er nog dichterbij kan komen. Maar Alonso moet vooral weer opletten omdat Hamilton er dicht achter zit. Maar die top 3 zit in een seconde of 11. En dat is echt een stuk closer dan we dit jaar gewend zijn. Snelste ronde ook nog steeds niet in handen van Verstappen. Die verder probleemloos lijkt te rijden. Los van die ene vogel die hij dan zou hebben aangereden in de beginfase. Maar volgens mij geen centje pijn aan boord. Alleen net even een heel klein foutje dat hij dus wel kon corrigeren. Maar ja, ik heb wel vaker legendarische coureurs rare foutjes zien maken. Ayrton Senna bijvoorbeeld, om maar zijn naam te noemen, in Monaco. In leidende positie. Totaal overbodige stuurfout en weg was de zegen. Dus je moet wel je kop erbij houden. Wat is nou het boeiende deel in de race? Ja, het boeiende deel in de race is maar afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Ik vind het heel pijnlijk om te zien dat Perez met geen mogelijkheid iets van deze race kan maken. Die blijft bungelen op plek 6. Kan absoluut niet het tempo van de Ferraris bijbenen om het over de top 3 maar niet te hebben. En daarachter, ja, daar wordt dan de smaakmaker nummer 2, Alex Albon. Die maakt iedereen helemaal gek achter hem. Maar er zit een trein achter met de Alpine van Esteban Ocon. Lando Norris in de McLaren, Bottas in de Alfa Romeo. En Lance Stroll, de local hero, op plek 11. De eerste plek die 0 punten oplevert. Die zitten er allemaal vlak achter, maar Albon houdt ze in de bochten erachter en zegt op de plekken waar het om gas geven gaat, jongens, ik ga er nu even vandoor, slaat een gat van een seconde en ze komen er gewoon met geen mogelijkheid langs. Dus Dat Verstappen hier gaat winnen is geen verrassing. Maar die zevende plek van Alex Albon, dat is wel een verrassing. En ook een hele mooie, want dit is wel de coureur die gisteren in hele gevaarlijke, listige omstandigheden in het tweede deel van de kwalificatie de snelste was van allemaal. De sturen kan hij. En hij gaat het vandaag ook afmaken met de zevende plek. En dat is een wereldprestatie in die auto. Want die hoort echt, normaal gesproken, rond plek 17, 18. Ja, Jan, hoe luister jij hiernaar? Eens? Ja, de Albon is de absolute held voor mij. Maar Albon vertelt eigenlijk ook het hele verhaal van deze race. Omdat hij rijdt nu al 54 ronden op die harde band. Er is niemand die ook maar daar in de buurt komt met dat soort aantallen. Maar wat je dus zag is dat de mediumband, daar zou je dus 26 ronden mee kunnen doen. Daar heeft Ferrari 36 of 37 ronden misschien zelfs op gereden. Maar dan doet dus Ferrari, die doet met die harde band, doen ze ook 36 ronden. Terwijl ze er dus gewoon 55 mee kunnen doen. Dus doordat iedereen gisteren en eergisteren tijd heeft gemist, tracktime heeft gemist, ja. om die banden uit te proberen op een droge baan, zaten ze er allemaal naast. Dus Ferrari had eigenlijk nog veel langer door kunnen gaan. Albon laat nu zien dat iedereen een hele andere strategie kon hebben. Hij doet het echt geweldig. Hij rijdt gewoon ook nog best redelijk snelle rondes. Ja. Want ja, achter hem zit Ocon dan weliswaar en Norris. Maar daar zit dan een Bottas achter en die kan zijn tijden niet eens evenaren. Nou, ik denk dat straks Verstappen in één keer een ontnuchterende 1 minuut 14... wat dan de snelste tijd gaat zijn, gaat neerzetten als de snelste ronde. En nu maakt hij zijn persoonlijke best. Ik denk bij de volgende ronde zal hij ook de snelste ronde pakken met dat extra punt. Ja, die gaat nog even bijschakelen, denken we dus hier, Louis. Ja, ik wilde eigenlijk nog een vergadering beleggen over jullie muzieksmaak, naar aanleiding van dat plaatje van een minuut of vijf geleden. Maar nu heb ik ook het bruggetje. Ik moest er even over nadenken. Maar ik zit te kijken naar de achtervleugel van Esteban Ocon, die maar niet voorbij Alex Albon komt. En ik hoor de boordradio van Lando Norris. Die zit aan de staart van Ocon. En Norris zegt, die achtervleugel van Ocon, die swingt, die danst als een malle. Die stuitert alle kanten op. En inderdaad, dat zie je. Hij hangt er nog aan en hij zal wel blijven zitten. Maar vergeef me de woordgrap, bij Ocon zit een schroefje los. En misschien wel meer dan één. Ocon achtste, maar die achtervleugel zit er niet lekker op de een of andere manier. Dat bungelt, en dat kun je met het blote oog zien, dat kan nooit safe zijn. Daar gaat de wedstrijdleiding denk ik ook naar kijken. Terwijl, als ik het goed heb gezien in mijn ooghoeken, bestaan die ooghoeken? Ja, Sergio Perez gaat naar soft. Sergio Perez, pitstop gemaakt. En dat kan maar één doel hebben. Hij wist al, die Alex Albon is ver weg. De Ferraris kan ik niet pakken. Hij gaat naar soft. Dat is de band waar ze ook op kwalificeren. Die houdt het een paar ronden vol. En wat wil Perez hier? Ja, het is een beetje pijnlijk, vind ik het eigenlijk bijna. Die wil in de laatste ronde nog één puntje in het WK winnen met de snelste ronde. Zit nu een halve minuut achter Carlos Sainz. Volkomen kleurloze race gereden. Gisteren gigantisch door het ijs gezakt. En nu dan één troostpuntje, een bonuspuntje om het gat met Verstappen niet nog groter te laten worden. Verstappen die op weg is naar de finish, laatste ronde loopt. En Verstappen die een paar weken geleden, toen ik hem vroeg, zei, wat is je doel nou dit jaar? Hij zei, nou, eigenlijk heel simpel, iedere race 7 punten uitlopen. Daarmee doelde hij op 1-2 tussen Red Bull en Perez, want die auto was zo goed, ze werden altijd eerste en tweede. En eigenlijk sinds Verstappen heeft gezegd, ik wil iedere race 7 punten pakken ten opzichte van Perez, sindsdien pakt hij er geen 7, maar veel meer. Ook nu weer, want Perez wordt geen tweede. Perez wordt zesde, gaat een enorme sprong naar beneden maken en moet zelfs oppassen dat Alonso er niet voorbij gaat in de loop van het seizoen. Alonso op weg naar plek 2. Hamilton wordt derde. Dat gat is inmiddels ook tussen Alonso en Hamilton een seconde of 5. Terwijl Verstappen nu de World of Champions passeert. Dat betekent dat de streep aanstaande is. En dat dit toch het moment is, het legendarische moment, dat hij Ayrton Senna evenaart op een manier die helemaal bij hem past. Want dat hij hem vandaag foutloos wint, dat is allemaal niet zo verrassend. Maar gaan we even terug naar de kwalificatie. Een hele moeilijke kwalificatie gisteren. Waarin de groten laten zien waarom ze groot zijn. Daar hebben we gezien hoe goed Verstappen was. Daar heeft hij de slag geslagen. En daar heeft hij eigenlijk de voorsprong gepakt die hij vandaag kon consolideren. Hij heeft niet eens echt hoeven trappen. Ik heb niet het idee dat we hem één ronde echt op de limiet hebben zien rijden. Terwijl Alonso over de streep is als tweede. Hamilton als derde. En dan nog een heel veel gevecht is met die rammelende achtervleugel van Esteban Ocon, die nog steeds achter rijdt. Maar Lando Norris rijdt 9 en hij denkt, als ik erachter blijf is het met de link en bovendien ben ik sneller. Er komt een inhaalmanoeuvre in de laatste bocht van het circuit. Norris en Ocon in de laatste bocht. Dit is de Wall of Champions. Wie heeft de grootste ballen? Ja, nou, Ocon. Ocon laat hem staan. En Norris gaat binnendoor. En binnendoor snij je de bocht af. Dan moet je van je gas af. Ocon houdt Norris erachter. Was een gevecht om plek 8. Wat mij meteen de gelegenheid geeft dat de man van de wedstrijd achter Verstappen, die wint. De man van de wedstrijd is 7e geworden. Alex Albon in de Williams eindigt achter Sergio Perez. En één ding kan ik nog niet vertellen. Die snelste ronde van Perez, is hij er of is hij er niet? Ik heb nog geen paars balkje gezien. Volgens mij heeft hij met een 1.14. We wachten op de bevestiging. Maar wat doet het er nog toe? Eén troostpuntje. Ja, de snelste ronde voor Perez. Maar hij is absoluut wederom de grote verliezer van het weekend. Jan, wat zijn de conclusies die jij trekt uit deze race? Nou ja, eigenlijk voorin in de top 3 een onorthodoxe race. Normaal gesproken, historisch ook hier in Canada, zie je grote verschillen. Verstappen die wint nu met 9 seconden voorsprong. Ja, normaal gesproken degene, de leiders, nou, die lappen bijna de tot en met de top 6. Dat had ik ook eigenlijk verwacht, maar ja, dat gebeurt allemaal niet. En ja, die bandenstrategieën, dat in één keer Ferrari op een band waar 26 op geprojecteerd was door Pirelli, die rijden 37. En dan een Alex Albon die niet alleen op die band gewoon 58 ronden rijdt, maar in zijn 56e ronde rijdt hij nog de snelste ronde. Dus allemaal eigenlijk opvallende en merkwaardige dingen. Ferrari toch uiteindelijk met die onorthodoxe strategie vierde en vijfde geworden. Dus beetje een rare, niet te definiëren race. Dus ik weet nog niet wat ik ermee aan moet. Maar voor mij is naast Verstappen absoluut Alex Albon de held. Want ja, super netjes met de Williams op een 7e plaats. Achter al die heavy hitters van Verstappen, Alonso, Hamilton en dan Leclerc, Sainz, Perez. En dan heb je Albon, dus ja, netjes. Ja, Verstappen wint dus weer deze race vandaag. Even naar het voetbal, het Nederlands elftal. Dankjewel overigens, Jan, voor je analyse en je komst. Ja, het is toch wel netjes om dat eventjes te zeggen. Het Nederlands elftal dus. Kon in de finale ronde van de Nations League afgelopen week 2 keer spelen voor eigen fans. In Rotterdam en in Enschede. Bijzonder toch, zo'n strijd om prijzen in eigen land. Maar als iets duidelijk werd, dan is dat de Nations League zich qua statuur nog niet kan meten met de grote titeltoernooien. Edwin Cornelissen begaf zich vandaag tussen de supporters. Nou ja, op een steenworp afstand van het stadion. Ja, dan kom je toch wel een beetje in oranje sfeer. Ik zie oranje vlaggetjes, oranje shirtjes, biertje erbij. Zijn we een beetje in oranje stemming vandaag? Ja, zeker. Dat zijn we. Ja. Ook zelfs als het maar een Nations League is. Zeker. Want hoe kijk je aan tegen die Nations League? Ja, nou, wel grappig. We snappen er eigenlijk allemaal nog geen ene kut van hoe het in elkaar zit, de Nations League. Ja, we weten niet echt. Stel je wint de Nations League, ja, wat krijg je dan? De ene keer hoor je, ja, je mag naar het EK, de andere keer is het play-offs. Ja, lastig. We gaan gewoon lekker een potje kijken, zo is het. En gewoon een lekkere weer, een lekker voetbalwedstrijd kijken. Ja. Zo weten die fans dus niet helemaal wat je daarmee aan moet met die Nations League. En toch, als je zo in Enschede bij het stadion om je heen kijkt, het oogt allemaal behoorlijk officieel met de bewegwijzering en de borden en de doeken. Allemaal met die UEFA-uitingen en het logo. See the other side of the stadium. Ja, leeft het nou echt? Het stadion is niet uitverkocht. Valentijn Driessen van de Telegraaf, hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat het eigenlijk helemaal niet leeft. Nee. He, ook in Rotterdam niet leeft het ook nauwelijks. Ja, natuurlijk is er een hoop rumoer en er zijn een hoop fans, maar in Nederland niet. Je ziet nergens acties van supermarkten of wat dan ook. Ook op televisie is het heel matig. He. Niet continu uitzendingen van het hotel bij Oranje. Dus ja, is het commercieel interessant, zo'n Nations League? Nou, ik denk het niet, omdat het eigenlijk maar 2 dagen is. Hè. Er zijn maar 2 speeldagen. Nou, dan verdeeld over 2 stadions, niet door het hele land. Dus ik denk dat het commercieel oninteressant is. Alhoewel de UEFA natuurlijk wel een hele grote groep sponsors meeneemt. Ragazzi, ragazzi! Ja, dan hebben we het over de Nederlanders gehad. Dan moeten we het ook eventjes hebben over de Italianen natuurlijk. Dit is Giovanni Ambrogiano uit Enschede. In een azzurri blauw shirt. En daarop allemaal handtekeningen? En een tatoeagehandtekening van Leonardo Bonucci en Gigi Donnarumma. Ah, dus we staan hier bij de echte tifosi? We staan echte Twentse tifosi, want ik ben ook een tifosi van Twente. Maar hoe bijzonder dan om hier Italië te mogen ontvangen? Dat is heel bijzonder. We zijn naar de Lut geweest vanmorgen. Om te kijken als we wat konden krijgen van een Italiaanse speler. En iets gezien? Ze zijn allemaal stuk voor stuk naar buiten gekomen. En ja, het is gewoon geweldig. Ze waren echt heel open naar ons toe. Er zit natuurlijk voor u een sentimenteel randje aan, hey, Italië dat hier op bezoek komt. Maar als u kijkt naar zo'n Nations League, is het nou een toegevoegde waarde als je EK's en WK's gewend bent? Weet je wat ik denk? Ik heb met die spelers daar gepraat. En dan zijn ze open en duidelijk. En ze zeggen, we zijn eigenlijk op naar zo'n competitie en naar de Champions League. Het is eigenlijk wel een uitdaging, want je kunt natuurlijk een ticket voor de EK scoren. Aan de andere kant is het eigenlijk niet te doen voor de spelers zo lang. Forza! Italia! Forza! Italia! Ook in het stadion, het officiële deel, compleet met vlag en hymne. Alles om dit evenement, de Nations League, iets van statuur te geven. Nou, het was interessant tot en met de eerste wedstrijd. En dan kan je zien waar je staat als Nederlands elftal. En dan kom je tegen de nummer 3 van de wereld. En dan blijkt dat je nog een heel eind verwijderd bent van die top van de wereld. En dat was een wedstrijd die ging om een prijs. En deze wedstrijd is eigenlijk weer een voorbereiding op Griekenland en Ierland in september. Dus en die prijs op zich, ik denk dat er niemand van wakker ligt dat Nederland die prijs niet wint. En als je vraagt wie won er volgens mij in 2019 of 2020 de Nations League. Nou, dan zal niemand weten dat dat, zelfs ik weet het niet. Maar als de muziek dan gestopt is en het echt om het spel gaat, dan is het ineens pijnlijk stil. Als Oranje op een hele snelle achterstand komt en eigenlijk een beetje het heilige vuur lijkt te missen in deze eerste helft. Ik vond dat vandaag de eerste 45 minuten beschamend was. Beschamend was in, en dat neem ik mezelf ongelooflijk kwalijk, dat ik niet heb belangrijk kunnen maken waar het ook gaat in het voetbal om. En dat is keihard werken. En dat is verantwoordelijkheid hebben. We kunnen aardig voetballen, maar als wij niet de absolute wil hebben, en dat doet mij het meeste pijn, en dat neem ik mezelf kwalijk, dat 45 minuten zo was. Dat is voor mij de grootste tegenvaller van vandaag. Na de eerste helft een streamend fluitconcert van het publiek, dat er in de tweede helft wat meer achter gaat staan. Als Oranje met wat meer bevlogenheid aan het spelen is, de achterstand wat inloopt, 2-3 staat het, ver in de blessuretijd. En dan is er zowaar wat sfeer, maar het leed is al geschied en de nederlaag een feit. Nou ja, dan is het plaatje natuurlijk heel erg duidelijk waar dit aan ligt en waar dat mee te maken heeft. Nou, en dat hebben we met elkaar heel slecht gedaan. Wij komen hier wel op terug, dat lijkt me wel duidelijk. Dus gewoon je lessen eruit trekken en dat meepikken naar wanneer het er echt om gaat? Ja, ik denk dat dat het enige is wat je moet doen en wat je eigenlijk kan doen. En voor de rest, ja, het is leuk geweest. Hè? We zijn weer 2 dagen van de straat geweest en daarna gaan we lekker op vakantie. Nou, dat was een reportage van Edwin Cornelissen. Even terug naar de Formule 1, waar Max Verstappen dus zijn 41ste overwinning haalde in Canada. Maar die andere Nederlander, die raakte de race niet af. Louis, wat was er nou aan de hand? Nou, hij maakte hem uiteindelijk wel af, maar hij finished stijf achteraan. En dat noemen we dan een sandwich. Verstappen op 1 en De Vries op 18 in dit geval, omdat hij ja, geen 20ste wordt omdat er 2 uitvallers zijn. Maar ja, De Vries, op het moment dat je dacht, hey, het gaat de goede kant op, misschien valt er een punt te halen, verremde hij zich tijdens een inhaalmanoeuvre van je denkt, ja, als je hem dan toch naast zet, doe het dan overtuigend. Dit was een beetje lafjes bij Magnussen. En Magnussen is een coureur in de Haas. Als je die voorbij wil, dan moet je het ook echt doen en niet half. En dus raakten ze elkaar, gingen ze er allebei vanaf. En het enige goede nieuws over Nyck de Vries wat ik te melden heb, ik vond dat hij de veroorzaker van het incident was. Je denkt, nou, daar zal hij dan ook nog voor gestraft worden. De wedstrijdleiding heeft het bekeken. En dan komt die prachtige zin eruit dat geen enkele rijder predominantly to blame was. Oftewel, de schuld lag niet helemaal bij 1 coureur. En dus komt de Vries in ieder geval met de schrik vrij dat hij niet ook nog een tijdstraf van 5 seconden krijgt. Niet dat het wat uitmaakt, want met of zonder tijdstraf, 18e ben je. En 18e ben je al, nee, je bent gewoon de laatste. En dit gebeurt de Vries te vaak. Hij heeft te weinig vlekkeloze weekends. En hier had hij eigenlijk de kans om iets te doen, om zijn teamgenoot voor te blijven. Ja, die is weer 14e geworden, de Vries 18e. Weer een weekend om heel snel te vergeten. Maar hij moet eerst nog een uurtje langs alle camera ploegen om uit te leggen waarom het weer niet is gelukt. Tekenend misschien wel voor zijn seizoen. Dankjewel, Louis Dekker. Gaan wij naar de Kuip. Nations League. Nou ja, leeft dus niet in het land, maar in de Kuip geloof ik wel, hè, Andy? Nou, ik zou zeggen, Valentijn, kom een keertje hier even langs. Want de Kroaten denken er heel anders over dan Valentijn Driessen. Het is een feest hier in de Kuip, ik kan niet anders zeggen. Het staat 0-0. We zijn begonnen aan de tweede helft zonder wissels. En nu is de bal in de lucht. Bij wie komt hij uiteindelijk terecht? Uiteindelijk bij in Spaans balbezit bij Pino. Pino heeft de bal gepaast en dan komt hij voor de voeten van Aymeric Laporte. Een hele goede voetballer is dat. Ja, hij speelt bij Manchester City en dan speel je niet alles. Maar een man, sorry, als Modric, die speelt wel heel veel. Is al bezig aan zijn nou misschien wel 65ste wedstrijd van dit seizoen. En met zijn 37 jaar geen enkel probleem. Hij is zo fit als een hoentje. Het bekende hoentje. Nu balbezit voor Kroatië via een vrije trap. Want scheidsrechter Zweier, Felix Zweier, de Duitser, die heeft het makkelijk tot nu toe. Geen gele kaarten uitgedeeld. Het zijn twee ploegen die echt goed kunnen voetballen en dat ook willen laten zien. Door met mooi en attractief voetbal de wedstrijd in handen te nemen en te houden. Dat er weinig kansen zijn, dat is tot daaraan toe. Maar het is wel mooi voetbal en dat betekent ook dat je weinig extra tijd had in de eerste helft. Maar een half minuutje. Nu is de bal weer terechtgekomen in Spaans bezit via Jordi Alba. En dan is het achterin uitkijken geblazen. Als Laporte de bal heeft en even zijn tegenstander het bos instuurt. Kramaric, de man van Hoffenheim. En dan terugspeelt op zijn keeper Simon uit het Baskenland bij Atletico Bilbao. Met balbezit voor de Spanjaarden dus halverwege de eigen helft. Worden wel even vastgezet, maar niet voor lang. Ja, de bal gaat over de zijlijn. Laatst geraakt door Fabian Ruiz, de 27-jarige speler van Paris Saint-Germain. Die in deze wedstrijd in de basis mocht beginnen in plaats van Merino. En dus is het Spaanse balbezit weer daar aan de rechterkant van het veld. Het publiek is zich aan het opladen om weer even zeer tekeer te trekken. Want zelfs mijn desk staat stil. Nou, dat is voor het eerst in deze wedstrijd als de bal weer bij de keeper van de Kroaten is. Livakovic. En dan gaan we wachten op datgene wat komen gaat als Kroatië nu in balbezit komt even meenemen. Want het leek erop dat het een grote kans ging worden. Nee, wordt het niet. Nog altijd 0-0 bij Spanje tegen Kroatië. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's kick it off. Fill up my cup, mazel tov. Look at her dancing, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. And do it, and do it, let's live it up. And do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it. I got a feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. A feeling, ooh, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey, let's live it up. Let's live it up. I got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it up. Go out and smash it. Smash. shit. Like, oh my God. Like, oh my God. Jump out that sofa. Come on. Let's get off. Fill up my cup. Drink. Mazel tov. L'chaim. Look at her dancing. Move it, move just it. Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn the roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it, let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go, we gotta rock, rock, rock, rock, rock. Easy come, easy go, now we on top, top, top, top, top. Feel the shot, body rock, rockin' don't stop. Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Terug naar de finale van de Nations League. Andy. Ja, het wordt pittiger. Ik zie een overtreding van Brozovic. De man met heel veel plakplaatjes op zijn armen, benen, nek. Overal zitten tattoos. Hij gaf even een handje in het gezicht van zijn tegenstander Gavi. Maar scheidsrechter zag het niet. Felix Zwaaier of wilde hij niet voor fluiten. In ieder geval is het bal bezit nu wel voor de Spanjaarden via Amérique Laporte. Laporte bal even terug op zijn keeper Simon. Die 32-jarige routinier die even in actie moest komen. Een paar minuten geleden. En dat goed deed. En daarna kwam er nog een kans. Een hele grote zelfs. Voor Juranovic. De rechtsback van Kroatië. Maar die kreeg de bal volkomen verkeerd op zijn rechter. En die bal ging hard voorlangs over de achterlijn. En dus leverde dat niets op voor Kroatië. Nu Spanje weer in de aanval. Even voor alle duidelijkheid. Als het gelijk wordt gaan we verlengen. En als dat zo blijft nog altijd gelijk. Dan gaan we penalties nemen. Dus dan wordt het maandagochtend vroeg zo'n beetje. Als het balbezit voor de Spanjaarden nog steeds is. Gaat de bal weer helemaal terug naar keeper Simon. Simon met de lange bal naar de rechterkant om het spel te verleggen. En dan komt er een mogelijkheid. Nee, want er wordt goed opgelet door Sutalo. Geboren op 1 januari 2000. Wat een mooie datum, de speler van Dynamo Zagreb. Maar de bal is wel over de zijlijn gegaan. En hij, Spanje mag dus gaan gooien vanaf de rechterkant. 0-0 de stand. Nog geen echte supergrote kansen gezien. Van die kansen die niet te missen zijn. Gavi was een keertje in de eerste helft dichtbij. En inderdaad die Juranovic van Celtic die was in de tweede helft. Een paar minuten geleden kreeg een goede mogelijkheid als Spanje weer in de aanval gaat. Via de linkerkant met Pino. Het staat 0-0. Alba, even kijken of die wat leuks weet. Een 1-2'tje. Voorzet richting tweede paal gaat langs. En over de achterlijn nog altijd 0-0 bij Kroatië en Spanje. Mountainbikester Puk Pieterse heeft voor de tweede keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd gewonnen. Ze was vanmiddag van het begin tot eind oppermachtig in het Oostenrijkse Leongang. Ja, zo leek het misschien, maar het was zeker niet makkelijk. Ik heb echt, ik ben echt heel diep moeten gaan om het vol te kunnen houden. Ja, dat volhouden had vooral te maken met de hitte. Klopt, ja het was veel koeler. We hebben dan een zone waarin dat kan gelukkig. Dus eigenlijk iedere ronde ijswater op jezelf gooien en voldoende drinken. Na een eerdere overwinning in Nove Mesto was deze eerste plaats weer een moment dat ze zichzelf heeft verbaasd. Ja zeker. Ik had nog niet voor dit seizoen verwacht dat ik nu al zo goed mee zou kunnen komen. Maar dat is wel heel fijn, want alle ogen zijn gericht op de Olympische Spelen van Parijs. Ja, eigenlijk vanaf dit seizoen staat daar wel eigenlijk alles in het teken daarvan om daar goed te kunnen presteren. Eerste instantie om überhaupt te mogen starten. Dat ziet er op dit moment wel goed uit. En dan nu gaat het dan wat meer spelen naar hoe je daar dan kan presteren.

Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind, een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl. Goed, laat maar even kijken dan. Ja, ik zie het al. Flink accupakket met een capaciteit van 68 kWh... die al dat zware werk doet zeker. 300 kilometer rijden op één acculading en dan vrolijk aankomen in al die zero-emissiezones voor €729 per maand? Inderdaad, de volledig elektrische Ford e-Transit is er al vanaf €729 per maand met Ford Lease. Oké, ik neem hem. Maar dan wil ik er wel een gratis laadpaal bij. Doen we. Kijk maar op fordpro.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststofkozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Niets missen van de Tour de France. De officiële Tour de France-gids van Pro Cycling is nu te koop. Met daarin alle teams, alle etappes en interviews met de Nederlandse kopmannen. Ook verkrijgbaar als unieke box. Sprint nu naar de winkel voor de officiële Tour de France-gids of ga naar tourdefrance.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Welkom terug bij het laatste uurtje van deze extra lange Langs de Lijn. Met de finale van de Nations League, Kroatië-Spanje en die Houtkamp. Minder dan een half uur nog, normaal gesproken, maar de stand nog altijd 0-0. Tellen Griekspoor deed vanavond waar Nederlandse tennisfans op hoopten. Hij won de finale van het toernooi van Rosmalen. Dan komt de eerste service van Griekspoor en die gaat naar de voren. Thompson mist! Thompson mist en Griekspoor, Tellen Griekspoor op het gras van het Autotron. Dit is zijn mooiste overwinning in zijn carrière. In het laatste jaar van Annemiek van Vleuten als wielrenster kijken we met haar terug op haar Olympische belevenissen. Vandaag gaat het over Tokio. Ik heb het hier in mijn eentje verkeerd zitten inschatten, maar toen bleek dat ik dat heel veel over de finish zich afvroegen. Wie heeft er gewonnen en niemand dat wist. Straks meer tekst en uitleg bij deze Olympische zilveren medaille. Maar eerst Formule 1. Max Verstappen won in Canada zijn zesde Grand Prix van het seizoen. Dit zei hij daarover tegen Formule 1 TV. Yeah, of course, very happy right now. It was not a very straightforward race because the tires were not really getting in their window. It was very cold today compared to Friday and we were sliding around quite a bit. But yeah, we made it work. And yeah, to win again today, win the 100th Grand Prix for the team. That's yeah, incredible. Het was geen eenvoudige race, zegt Verstappen. En hij is blij dat hij de 100ste Grand Prix-zege voor het Red Bull-team heeft behaald. En die Houtkamp, Kroatië, Spanje, nog geen doelpunten. Is het wel boeiend? Het is zeer boeiend. 0-0 inderdaad. Ik denk dat... wat een beweging. Leuk om te zien hoe een Spanjaard het bos in wordt gestuurd. Spanjaarden hebben natuurlijk ook uitstekende spelers, hoor. En nu laten... een schot van ver. Oh, bijna erin, maar... Schot was wel heel ver. Die had er niet in gemogen. Terwijl een Kroaat geblesseerd op het veld ligt. En alle Kroaten zich boos maken richting de scheidsrechter. En er een flesje het veld op wordt gegooid. Voor het eerst in jaren of in tijden dat ik hier dingen het veld op zie gegooid worden. En de wedstrijd niet gestaakt wordt. Maar dat terzijde. Een schot van ver gaat rakelings langs het doel van de keeper van Kroatië. Livakovic. En nu gaan we wissels krijgen. Aan de kant van de Spanjaarden. Eruit gaat Pino. Erin komt José Lu. En Ansu Fati komt ook van Barcelona. Eruit gaat ook nog Alvaro Morata, want dat is de spits die nu vervangen wordt door José Lu. Speler van Espanyol, geboren in Stuttgart. 33 jaar, een laatbloeier. Hij scoorde onder andere in de halve finale tegen Italië. En komt nu dus in de ploeg om spits Morata te vervangen die niet al te veel heeft laten zien. We hebben één wissel gezien aan de kant van Kroatië. Bruno Petkovic is gekomen. Hij is Pasalic komen vervangen. En die Petkovic, daar weet Nederland nog alles van. Want hij scoorde de derde goal voor Kroatië tegen Nederland. Petkovic spelend van Dynamo Zagreb. Nu balbezit voor de Spanjaarden. Inderdaad, een inworp. Aan de rechterkant van het veld op eigen helft mag Spanje gaan gooien. De trainers zullen in de rust hebben gezegd. Jongens, nog een drie kwartier, nu nog een half uur. En dan mogen jullie op vakantie naar, ik weet niet of zij ook allemaal naar Ibiza gaan. Maar in ieder geval mogen ze dan naar een warm oord. En zeker Modric zal daar zin in hebben na een heel lang en zwaar seizoen. Maar eerst nog even een prijsje inpikken. Want dat willen ze toch ook wel hoor. Graag die Nations League winnen. Bal gaat de diepte in, maar is niet goed gepaast en komt terecht. Bij de keeper van Spanje, Unai Simon, die hem maar meteen meegeeft. Kijken wat Spanje nog kan. Want het is voor heel veel spelers een slopend seizoen geweest. Spelers van Manchester City bijvoorbeeld. Je zult maar ook nog hele lange competities hebben. Zoals in Engeland en dan de Champions League moeten spelen. En al deze wedstrijden, normaal vriendschappelijke wedstrijden. Maar dit zijn geen vriendschappelijke wedstrijden meer. Dit zijn wedstrijden op het scherp van de snede. Dat zie je aan de spelers van Spanje en ook aan de spelers van Kroatië. Want 67 en een half minuut gespeeld. Een paar kansen gezien, maar niet genoeg voor het doelpunt. 0-0. Nog even nagenieten van de overwinning van Tellen Griekspoor. Hij won de Libema Open en in de finale versloeg hij in drie sets de Australiër Jordan Thompson. En Griekspoor die grapte vooraf dat hij in het water naast de baan zou gaan duiken als hij zou winnen. En nu moet hij dat dus ook echt gaan doen. Ja, als ik zo om me heen kijk, heb ik niet het idee dat er nog een weg terug is. Zoiets zeg je op zaterdag voor het toernooi. Je hebt eigenlijk nog geen bal geslagen in het toernooi en je zegt zoiets. Maar het is natuurlijk supermooi dat ik het eigenlijk moet doen. En een hele mooie dag zo, ja. Het was zwaar, hè, op de baan? Ja, het was ongelooflijk zwaar. Van heel ver moeten komen. Tiebreak, eerst set verliezen. Je loopt achter de feiten aan eigenlijk heel de tijd. En je krijgt de kans om een mond te draaien op 4-4. Je breekt, je levert vervolgens weer service in en je zit in de volgende tiebreak. Ik denk daar toch ook ligt wat spanning bij hem. En ik gewoon blijven gaan en eigenlijk mijn beste tennis gevonden in die tiebreak en in de derde set. Misschien mijn minste tennis gespeeld vandaag vergeleken met de rest van de week. Maar dat was aan de andere kant dan ook weer heel, heel goed en heel hoog niveau. Finales blijven gewoon heel moeilijk om te spelen. Het was een gekke dag. Prachtig weer de hele week. Dan bewolkt, dan wat druppels. En dan moet je gaan wachten. Hoe is dat? Ja, dat is lastig. Zeker voor zo'n finale. Ik had gewoon wat extra spanning. Ik voelde me niet geweldig vandaag. Ik had wat moeite met eten hier en daar. En je gaat uit van 2:30. Je ziet dat de regen komt. Vervolgens gaan die dames nog even 3 uur staan ploeteren met z'n tweeën. Dat wordt tiebreak derde set. En dan heb je geen andere keuze dan afwachten. Een potje kaarten, even bij de fysio liggen, even je ogen dicht. En hopelijk dat je dan zo snel mogelijk de baan omkomt. Maar dat is nooit makkelijk, maar ook dat is me geluk vandaag. En dan gaat die spanning in je benen zitten, hè? Ja, ik had gewoon moeite met mijn benen te voelen, met te bewegen. Ik had gewoon niet de felheid in mijn benen die ik afgelopen dagen had. Wat ik al zei, toch wat extra spanning. Je bent misschien favoriet, je speelt finale. Voor je eigen publiek. De hele familie aanwezig? Heel de familie, vrienden, echt iedereen was er vandaag. Mensen verwachten misschien ook dat je wint. Moeilijk, maar ik denk dat ik heel trots kan zijn en blij kan zijn hoe ik dat ook dat heb gedaan vandaag en hoe ik hem toch naar mijn hand heb kunnen zetten. Besef je het nu? Nou, nog niet helemaal misschien. Misschien dat vanavond of morgen komt. Maar deze is wel heel erg fijn en heel erg mooi. En ik toon misschien niet heel snel heel veel emoties. Maar ik durf je wel te zeggen dat deze heel mooi is en deze blijft wel verhangen. Ja. En wat zegt dit voor jouw toekomst? Wat doet het met jou voor jouw tennistoekomst? Nou, ik denk dat het een bewijs is dat ik maar één optie heb. En dat is naar voren spelen, op welke ondergrond dan ook. Ik denk dat het agressieve spel met lef spelen, het net opzoeken, dat het beste in mij naar boven haalt. Ik denk dat ik zo altijd mijn beste wedstrijd heb gespeeld. Als ik kijk naar Rotterdam, als ik kijk naar Pune, heb ik dat ook gewoon heel goed gedaan. Ik denk dat de grootste les is deze week. Dat er maar één optie en één keuze is voor mij. En dat is naar voren toe, wat de ondergrond ook is. Tot slot, top 30 in, betekent geplaatste Wimbledon. Dat is ook weer een stap. Ja, dat is heel lekker. Dat je de grote jongens de eerste twee rondes ontloopt. Dat is heel fijn. Dat was zeker een doel. Maar om dat dan op deze manier te halen is wel heel erg fijn. En ja, top 30 is dan toch weer een volgende stap in de carrière. Gefeliciteerd. Dankjewel. Direct na dit interview voegde Tellon Griekspoor de daad bij het woord. En sprong hij in het meer. Na die overwinning dus. Mooi. Andy, bij jou nog steeds 0-0. Ja, hangt er wel een doelpunt in de lucht? Nou, ik dacht trouwens dat het Jan Roels was. Maar het lijkt dus toch Tellon Griekspoor te zijn. Ballen gaan nu langs het doel. En ja, hangt hij in de lucht? Ik vind het moeilijk om te zeggen. Het is... een zeer uitgekiende wedstrijd eigenlijk aan beide kanten gelijk opgaand. En de Spanjaarden, die paar duizend die er zijn, die kijken toch ook angstig. Want ik zie toch vaak Kroatië in de aanval komen en gevaarlijk in de aanval komen. Maar dat betekent dat de Spanjaarden dan ook wat meer ruimte krijgen om eventueel wat te gaan doen. Nu is het balbezit weer voor de Spanjaarden. We zitten in de 72e minuut. We gaan beginnen aan de 73e minuut. En dan weten we, zoals eerder gezegd, dat er geen dat er een verlenging komt bij gelijke stand. En dat er penalties eventueel ook nog gaan komen. En dat bij 24 graden in Rotterdam. Heerlijk temperatuurtje. Bal gaat de diepte in. Bal wordt op het hoofd genomen door Perisic. Ook een fijne voetballer en teruggekomen op zijn keeper op Livakovic. Die weinig te doen heeft gehad in de tweede helft tot nu toe. Wat dat betreft is Kroatië wat sterker. Nu gaat de bal weer naar voren. Komt terecht bij de nieuwe spits. Bij Petkovic die de bal in de ploeg houdt. Maar dan is er een slechte bal op Modric. Maar die wordt niet echt lekker overgenomen door Rodri, de man van Manchester City. En dan kan de keeper van Kroatië de bal hard naar voren rammen. Doet dat ook. Komt hij goed terecht? Nee, Petkovic raakt de bal wel met het hoofd. Maar bereikt geen medespeler. In dit geval Kramaric. De speler van het Duitse Hoffenheim. Als Spanje weer in de aanval gaat. Via het centrum met balbezit voor Laporte. Laporte balletje even breed. Maar ze kunnen hem niet kwijt achterin. Dat geeft ook Robin Lenormand geeft dat aan. Jongens, kom nou meer in de bal zodat we hem aan kunnen geven. Maar ze staan in de dekking allemaal. Er wordt hoog druk gezet door de Kroaten. En dan moet de keeper die de bal nu heeft hem lang gaan geven. En dat is bijna altijd dan balbezit voor de Kroaten. Ook nu weer. Nu eventjes... weer de Spanjaarden die de bal heroverd hebben. En dan Jordi Alba die gepaast heeft. Alba speelt een goede wedstrijd. Rodri heeft de bal. Maar kan niet zijn stempel drukken op de wedstrijd. Zoals hij dat regelmatig bij Manchester City wel kon en kan. Nu is het uitkijken geblazen met Ruiz. Maar Ruiz raakt de bal kwijt. En zo is het een heen en weer gaan van het spel. En staat het ook na 74 minuten nog altijd 0-0 bij Kroatië en Spanje. Vandaag was het slot van drie wielerrondes waarin renners met ambitie in de Tour de France de benen konden testen. De rondes van België, Slovenië en Zwitserland. Hoe staat het er 2 weken voor de start van de Tour allemaal voor? Dat ga ik allemaal vragen aan onze analist Tom Velers. Goedenavond, Tom. Goedenavond. Maar eerst, het weekend werd overschaduwd door het overlijden van Gino Meder. Die verongelukte in een afdaling in de Ronde van Zwitserland. Het houdt de hele wielerwereld bezig. En ook Fabio Jakobsen kwam er vandaag na zijn ritzege in de Ronde van België nog even op terug. Well, yeah, the last 2 days have not been easy. Especially for the family and friends of Gino. But cycling is also our job. So we have to switch the button. But he will be forever in the back of our heads, our minds. Same goes for Björg Lambrecht. You know, we're gonna miss these guys. They were huge talents. Gino was a white jersey in the Vuelta. Still remember being together with him backstage and such a nice guy. And we're gonna miss him. So yeah, all we can do is point the finger to the sky. Moeilijke dagen geweest, zegt Fabio Jakobsen. Maar wielrennen is ook onze baan. Dus de knop moet om, maar we zullen hem niet vergeten. Tom, ja, tragisch ongeluk uiteraard. Hoe heb jij dat ervaren? Ja, net als Fabio, tragisch. En tragische dingen gebeuren helaas. Of het nou in het fietsen is of andere sporten. Ja, dat tezijde denk ik wel dat we moeten blijven kijken naar die veiligheid van de renners. Kijk, dat het kan gebeuren, dat is mogelijk. Maar wat we kunnen doen aan veiligheid, ja, dat moet gewoon gebeuren. Ja. Dus daar denk ik dat we onder andere organisaties en UCI zeker iets mee moeten richting de toekomst. Ja, dat issue is natuurlijk de afgelopen dagen ook veel besproken, maar dat moet nog wel, dat gesprek moet doorgevoerd worden, zeg jij. Ja, zeker. En dan vooral kijken naar de breedte van de wegen. De finales waar het heel vaak misloopt is toch vaak de sprint. Dat het hectisch is. Dat ze daar kijken. Zijn de wegen schoon? Moeten minimaal zoveel 100 meter een laatste rechte lijn zijn? Hoe breed mogen de bochten bijvoorbeeld zijn in die laatste 3-4 kilometer? En daarbuiten natuurlijk de bewegwijziging. Ja. Want het was niet alleen dat dit tragische ongeval in Zwitserland gebeurde. In Slovenië konden ze het ook presteren om op 800 meter nog 40 man de verkeerde kant uit te sturen. Dat soort dingen, dat moet niet kunnen. Nee. Gaan we toch even naar de sportieve prestaties kijken. Te beginnen met de sprinters. Fabio Jakobsen wint 2 etappes in de Ronde van België. Dylan Groenewegen 2 in de Ronde van Slovenië. Gaan de sprintetappes in de Tour, denk jij, een Nederlands onder onsje worden? Ja, ik hoop het. Vooral tussen die mannen. Ik denk dat Philipsen net iets boven die twee staat. Vooral omdat het in de Tour nog iets lastiger is qua sprinten. Dat is net een iets hoger niveau. De finales zijn lastiger, zeker de eerste dagen. Maar ik vlak die mannen zeker niet uit om daar voor de etappes te kunnen gaan. Ja. Al schat ik de prestaties van Fabio iets hoger in dan die van Dylan. Kijk, in Slovenië stonden zeker goede renners. Alain Phil Bauhaus aan de start, waar hij tegen moest sprinten. Maar Fabio die klopt in dit geval 2 keer toe. Behoorlijke elite op sprintgebied. Dus gaan zien of ze dat ook in de Tour kunnen. Is Groenewegen Jakobsen, vind jij nog steeds een beladen duel? Of zijn die scherpe randjes daar echt wel vanaf nu? Mijn inziens zijn de scherpe randjes eraf. En tillen ze elkaar nog steeds naar een hoger niveau. Natuurlijk, het zal altijd ter sprake blijven komen tijdens hun carrière. Want we weten wat er gebeurd is. Dat voorval in Polen. Daar zal iedereen naar terug refereren. Maar ondertussen trekken ze elkaar naar een hoger niveau. Getuigen vorig jaar dat ze een dag na elkaar een rit in de Tour winnen. Ja. Dat soort dingen, dat haalt wel het beste in elkaar boven, mijn inziens. Ja, ook een mooi duel dus wat dat betreft tussen die twee. Een andere kandidaat voor de Nederlandse etappezegers in de Tour is Mathieu van der Poel. Hij won de Ronde van België. Hoe goed is hij? Hoeveel indruk maakt hij op dit moment op jou? Rond van België vind ik mooi dat hij die keuze heeft gemaakt om de Ronde van België te doen. En zeker met het oog op de Tour, waar ze vooral voor hem en voor onder andere Jasper Philipsen willen gaan voor dagsucces. En daar, een Ronde van België kun je dat gewoon heel goed oefenen. En dat heeft hij ook aangetoond dat te kunnen. En hij was daar gewoon in supergoeie doen, wat ik zie. En wat verwacht je dan van hem in de Tour? Ja, geel, eerste rit. Duidelijk. Dat verwacht ik. En daarna? Ja, en daarna de tweede rit zal denk ik net iets te lastig worden in de finale over de Jeskibel. Dan zal hij weer dagen moeten werken voor Jasper Philipsen. Maar het zou voor hun team, en dat is voor andere teams natuurlijk, heel mooi zijn om vroeg in de Tour succes te kennen. Waardoor de druk er enigszins af is. En je met een onbevangen gevoel de rest van de dagen aan kunt vliegen. Ja. Blijf even hangen, Tom. We gaan zo de Ronde van Zwitserland nog nabespreken. Maar eerst heel eventjes naar Andy, naar Kroatië, Spanje. Ja, het wordt spannender en spannender. 80 minuten gespeeld en nog altijd 0-0. Wel wat wissels. Nikola Vlasic is bijvoorbeeld gekomen. Speler van Torino, gehuurd van West Ham. Dat is natuurlijk een apart verhaal. Of natuurlijk, zijn zusje, Blanka Vlasic, is een van de beste hoogspringsters ter wereld. Was in ieder geval nu ietsje minder. Maar is wereldkampioen geweest onder andere. En dat kon ze heel goed. En hij kan goed voetballen. Hij is gekomen en nu een overtreding op Modric. En de eerste gele kaart van de wedstrijd. Die is voor Gavi, speler van Barcelona. Vanwege een overtreding op Luka Modric. 19 jaar, nee, is hij al 20? Nee, 19 jaar nog altijd. Gavi, 37 jaar Modric. En een beetje goede wil had je kunnen zeggen dat ze waren kunnen zijn. Dan was hij er wel heel vroeg bij geweest. Staat nog altijd 0-0. Modric heeft de bal gepaasd naar de rechterkant. Waar Juranovic de bal heeft en hem weer terugspeelt op Modric. Ook bij de Spanjaardenwissels. We zien Mikel Merino. Die is gekomen, de man van Real Zaragoza. En Nacho is ook gekomen zojuist nu. Bal zit voor Kroatië, bal voor het doel gegooid. Maar wordt weggekopt uit de verdediging van Spanje. En zo weer opgevangen. En goed opgevangen ook door Brozovic. Brozovic paasje naar de zijkant. Gaat de bal meteen weer naar Modric. Die wordt constant gezocht. De grote Kroatische, voetbalintellect. En dan is Kroatië weer in balbezit. Kroatië is sterker. Gaat de bal nu naar de achterlijn. Bal moet voor het doel komen. Komt hij niet. En dan komt hij ook nog een beetje ongelukkig tegen zijn eigen been aan. En zijn eigen been is bij, wie was dat? De invaller, Nikola Vlasic. Het staat nog altijd 0-0. Minuutje of 10 plus extra tijd. Tom Velers hangt aan de lijn over het wielerweekend. Tom, de Ronde van Zwitserland werd gewonnen door de 22-jarige Deen Skjelmose. Is dat dan een jongen voor de toekomst? Of is hij al goed genoeg om het met Vingegaard en Pogacar lastig te maken? Misschien met vlagen dat hij het te lastig kan maken. Al vind ik Vingegaard en Pogacar net iets bovenuit steken momenteel. En zit hij daar onder andere met een... degene die onder andere de twee wat, een Ayuso. En nog een hele legio andere jongens net achter. Op klassementsambities en een klassementsvlak, klimvak. Ja, je noemt hem al, hè? Op plek 2 ook een jong talent. Die 20-jarige Spanjaard Juan Ayuso. Rijdt net als Pogacar bij UAE. Zou dat team er goed aan doen om hem mee te nemen naar de Tour? Kan. Het is natuurlijk wel, bij Team UAE hebben ze echt superveel toppers. Kijk, ja. Het is maar de vraag of ze hem echt nodig zullen hebben. Het is met een jonge renner, hij is 20 jaar. Ik weet nog goed dat hij 2 jaar geleden lag hij in Tour Lavinier, lag hij helemaal open. Viel hij in het peloton, Ja, knoppen om snel op die fiets. Door. Dus er zit echt kop op. En dat zie je ook in de uitslagen nu. Echt heel goede uitslagen. Ga je zo'n renner meenemen naar de Tour? Mogelijk, maar ze hebben legio goede renners. En dan vooral in de bergen. Kijk naar een Yates, een Maika, Ulissi. Kijk naar Formolo, Hirschi. Legio goede renners daar bij UAE. Dus ze hebben eigenlijk een luxe probleem. Ja, kan maar hoeft niet. Net buiten het podium eindigt Wilco Kelderman. Is dat dan onze Nederlandse troef voor de komende Tour? Troef wordt lastig. Want hij zal van Vingegaard moeten aan de slag moeten. Misschien kan hij kort in het klassement blijven. Wat mooi zou zijn voor hem, want het zou toch wel een kans zijn voor hem. De laatste jaren is dat nog niet voorgekomen, tenminste niet in de Tour. Ben ik benieuwd of dat of hij die ruimte en die vrijheid gaat krijgen. Het zal zeker een renner zijn, getuige zijn goede uitslag nu in Zwitserland om in de gaten te houden. Dat gaan we dan ook zeker doen. Wout van Aert dan werd vandaag 5e in de afsluitende tijdrit. Wat voor indruk maakte hij op jou? Nou ja, goed. Mijn indruk van Wout momenteel is... dat is een beetje mijn gezicht, hè? Want het is natuurlijk zo dat hij vorig jaar echt een ultiem seizoen had. En dan vooral kijken naar de Tour waar die zo supersterk reed. Hij leek eigenlijk voor 3 renners te tellen in het team bij Jumbo-Visma. Dus elke plek wat hij minder doet dan de eerste, is niet goed genoeg. Ben benieuwd of hij dat, want hij komt van hoogtestage en daar heel veel omvang getraind. Het omzetten daarna is voor sommige renners, duurt dat iets langer om te zetten naar prestaties en de hele korte, vinnige prestaties in sprint en onder andere in zo'n tijdrit bijvoorbeeld. Ik denk dat hij in de Tour er echt weer gaat staan. Ik ben benieuwd. Tom Velers, dankjewel voor nu. De Nations League finale nadert een verlenging, denk ik, Andy. Daar lijkt het wel op, maar een paar minuten geleden niet. Want toen kreeg Ansu Fati een enorme kans. En hij schoot hem ook redelijk in, maar niet goed genoeg om de keeper en Perisic eigenlijk te verschalken. En dat was de grootste kans in de tweede helft tot nu toe. Nu balbezit voor Spanje. Kroatië en Spanje nog altijd 0-0. En Dani Olmo van Red Bull Leipzig, of Rasenball Sport Leipzig, dat is maar hoe je het bekijkt, staat klaar om in te vallen weer Ansu Fati. Hij laat zich wel zien, de jongeman van Barcelona, maar dan maakt hij een overtreding. En gaan we de wissel krijgen aan de kant van Spanje. In principe de laatste wissel. Eruit gaat Gavi, de jongeman. En Dani Olmo gaat komen. Gavi van Barcelona, 18 jaar jong nog maar, gaat eruit. En erin komt Dani Olmo. Krijgt een handje van Luis de la Fuente, de trainer die ooit in Bilbao furoren maakte als speler. En nu al een half jaar de 61-jarige bondscoaches van Spanje en voor deze wissel heeft gekozen. Nou, het publiek gaat er nog maar eens even voor zitten, want het staat 0-0. En misschien gaan we een hele zwoele zomeravond krijgen als we straks gaan verlengen richting 12 uur zal dat dan worden. Maakt verder niet uit, want het is een genot om erbij te zitten. 0-0 de stand. Balbezit voor Kroatië achterin. Of gaan we dan toch nog voor de 90ste minuut een overwinning krijgen van een van beide ploegen? Er zal weinig risico meer genomen worden, lijkt mij zo. Nou, dat doet Modric ook niet. Met zijn linkerbeen schiet hij de bal eigenlijk heel hard en wild naar voren. En die bal komt dan uiteindelijk terecht bij Unai Simon, de keeper van Spanje, die de afgelopen, zeg maar, 5-6 minuten niet al te veel meer heeft te doen heeft gekregen. Balbezit achterin. Rondspelen. Het publiek begint zich een beetje te roeren. Want die beginnen het eng te vinden. En de Spanjaarden, die laten zich juist horen. Want die zien dat Spanje wat sterker wordt. En die Spanjaarden zijn dik in de minderheid. Maar omdat ze sterker worden, nu ook weer bal richting Ansu Fati. Maar wordt onderschept door... Oh, wat een paas zeg. Oh, schitterend. En kan daar iets mee gedaan worden? Nee. De paas was natuurlijk van wie anders dan Modric. Maar er kon niets mee gedaan worden door Petkovic. Omdat hij bijna achterover viel toen hij de bal aannam. Nou, die Spanjaarden lieten zich even horen. Voor het eerst in deze wedstrijd de fans. Omdat de Kroaten het overwicht hebben. Nu weer Spanje in de aanval met balbezit. Aan de linkerkant gaat de bal binnendoor naar Dani Olmo. Die laat even zijn tegenstander zijn hielen zien. Maar niet lang, want dan is zijn vervolgpaas niet goed. En kan er overgenomen worden door Kroatië. Weer Petkovic die een klein duwtje in de rug krijgt. Gaat liggen, maar daar trapt de scheidsrechter niet in. Is het weer balverlies voor de Spanjaarden. Wat dat betreft beginnen ook de krachten weg te vloeien. Nu was het Asensio die de bal kwijtraakte. En gaat de bal weer hard naar voren. Door Kroatië weggetrapt over de zijlijn. Zomaar. En dan mag Spanje weer gooien. Ik zei het al. Die krachten die beginnen langzaam maar zeker weg te vloeien. En ik kijk aan de zijkant. En dan zie ik de Spanjaarden allemaal weer klaar zitten. En zeggen de Spaanse coaches van kom op. Loop maar naar voren. Doe het maar naar voren. Want het zit er nog in dat we het voor de 98ste minuut een doelpunt gaan maken. Als Alba de bal heeft. Speelt hem eventjes terug. Kan de voorzet gaan komen van Merino. Doet hij niet. Hij speelt hem binnendoor via... wie was dat? Oh, natuurlijk. Ik had hem al doorgestreept. Maar de andere, Rodrigo, is weg. En Rodri speelt nog steeds. Maar die is de bal kwijtgeraakt. Is het balbezit meteen voor de Kroaten. Daar komt de mogelijkheid. Nee, want de paas is niet goed. De paas is zeer slordig als er twee man vrij stonden aan de linkerkant van het veld. En we een wissel gaan krijgen als Lovro Majer zo dadelijk gaat komen voor Kroatië. We zitten in minuut 90. En dan gaan we weten of we gaan verlengen. Ik denk dat er wel een minuutje of 5 bij gaat komen. Nou, hooguit 4. Laat ik het fatsoenlijk houden. Spanje heeft al zijn wissels gebruikt. En Kroatië pas 2 tot nu toe. De derde staat klaar om in te vallen. Nou, neem ongeveer 30 seconden per wissel. Dan zullen we een minuutje of 4 erbij gaan krijgen. Bal aan de rechterkant. Goeie paas. Daar komt de mogelijkheid voor de Spanjaarden. Het schot gaat voorlangs. Het schot was niet zo slecht als het eruit ziet van Marco Asensio. De man van Real die de bal voorlangs schiet. En die bal gaat over de achterlijn. Dan gaan we de wissel krijgen. Eruit gaat de spits André Kramaric. En erin komt Lovro Majer. En dan moet die maar de tijd gaan volmaken voor de Spanjaarden. Voor de Kroaten. Ik kijk naar 4 op het bordje van de assistentscheidsrechter. Dat betekent dat we 4 minuten erbij krijgen in deze finale van de Nations League. Vooralsnog 0-0. Tussendoor hebben wij nieuws uit Amsterdam. Ajax heeft een nieuwe speler gehaald. De 20-jarige middenvelder Benjamin Tahirovic komt over van AS Roma. Hij werd geboren in Zweden, maar speelt voor de nationale ploeg van Bosnië. Afgelopen seizoen maakte hij zijn debuut voor AS Roma en hij kwam in totaal in 11 competitiewedstrijden in actie. En vandaag werd ook bekend dat John Heitinga definitief vertrekt bij Ajax. Hij had nog een contract van 2 jaar, maar in overleg is besloten dat te beëindigen. Heitinga was na het ontslag van Alfred Schreuder tijdelijk hoofdtrainer van Ajax. Maurie Stijn is zijn opvolger. En die gaan we weer eventjes terug naar jou. 4 minuten extra tijd, eentje vervlogen. Ja. Ik heb even gebeld, ik mag wat later thuiskomen. Dat is altijd weer mooi meegenomen. En dat zal het ook wel worden, want ik denk dat we gaan verlengen zo dadelijk. Nu ligt op de grond. Ik hoorde niet precies wat je vroeg. Nee, ik zei 1 minuut daarvan is al gespeeld. Dus het was eigenlijk geen vraag, maar meer een mededeling. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. Nu bijna 2 minuten. We zitten dus in de verlenging die 4 minuten duurt in totaal. Als er balbezit is aan de linkerkant voor Kroatië. En we zagen net even een blessure bij Emerick Laporte. Maar Spanje heeft het betere in de tweede gedeelte van de tweede helft van de wedstrijd. Als de laatste minuten ingaan. 1,75 minuten hebben we erop zitten. Dani Olmo, paas binnendoor. Komt niet aan. En waarom gaf hij Merino niet even zijn voet tegen de bal? De speler van Real Sociedad. Dat vraagt Dani Olmo zich ook af. Want dit was best wel een aardig balletje binnendoor. 2 minuten van de 4 minuten zitten erop. En de keeper van Kroatië die denkt, nou ik ga straks een helder rol verrichten. Door mogelijk penalties te stoppen. Die doet het heel rustig aan. Die is bezig met een wandeling in het park. Want hij legt nu de bal pas neer. Die al een tijdje geleden naast is geschoten. En Felix Zweier, de Duitse scheidsrechter, die het niet al te moeilijk heeft gehad, die vindt het allemaal best. Het publiek laat zich nog even horen. Gaat achter met name de Kroaten staan als de bal in de lucht is. Wie kan de naar beneden komende bal als eerste aanraken? Dat is Vlasic, die aan die linkerkant speelt, maar de bal meteen kwijtraakt. Want bij Kroatië zijn de krachten echt helemaal voorbij. Ook Modric die veel heeft gedaan en nu er weer tussen zit door een simpele versnelling. Die is wel moe aan het worden. Dat is duidelijk om te zien. Maier heeft de bal even teruggespeeld voor Kroatië. Krijgt hem weer in de rechtervoet terecht. En dan zitten we op 3 minuten van de 4 extra tijd. Bal gaat nog een keer naar voren richting Petkovic. Die kan de bal koppen. Komt de bal dan terug op Vlasic. Vlasic naar de linkerkant, naar Perisic. Ook ja, hij doet nog steeds gewoon mee. Perisic met de bal voor het doel. Komt terecht bij Modric. Nee, bij Maier. En dan kan er geschoten worden. Nee, nog niet. Ook in tweede instantie niet. Maar de aanval gaat verder voor Kroatië. Bal naar buiten. Moet de bal voor het doel gaan komen. Maar nee, hij is het laatst geraakt door Juranovic. En die is heel boos. En nu komt er weer van alles het veld op richting de scheidsrechter en grensrechter. Met name de grensrechter. En Juranovic zegt van het was toch duidelijk een ander die de bal het laatst raakte. En ik ben het met hem eens als ik zo naar de beelden kijk. Dat Ansu Fati de bal het laatst raakte en dat het een hoekschop had moeten zijn. En het waarschijnlijk ook wordt. Ja, inderdaad, dat wordt het ook. 2 ballen gaan nu naar de zijkant. Er wordt van alles het veld opgegooid door de Kroaten. Dat wordt nu weer weggewerkt. Toch vreemd om te zien dat het bij ons 1 bekertje is. En dan is het meteen met z'n allen naar binnen. Gelukkig in dit geval niet, omdat het niet van tevoren is gemeld. Ik ben zeker van regeltjes. Eens kijken wat hij kan. Luka Modric met de hoekschop. Bal komt voor het doel. Wordt weggekopt uit de verdediging. En dan zitten die 4 minuten er ruim op. En gaan we zo dadelijk verlengen. Verlengen in de Nations League finale tussen Kroatië en Spanje. Nog 1 inworp aan de rechterkant voor Kroatië. Nee, die wordt al niet meer genomen. Scheidsrechter Zweier zegt, we gaan heel even wachten. En dan gaan we verder met verlengen tussen Kroatië en Spanje. Want na 90 minuten is het geëindigd op 0-0. What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. The Weeknd en Daft Punk met I Feel It Coming. Wat we misschien wat minder zagen aankomen is het volgende. Kai Smits heeft als eerste Nederlandse mannelijke handballer de Champions League gewonnen. Hij versloeg met zijn Duitse werkgever Magdeburg de Poolse club Barlinek Industria Kielce. Na verlenging werd het 30-29. Kai, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, verlenging, dat moet een spannende wedstrijd zijn geweest. Ja, absoluut. Niet normaal dat het inderdaad na verlenging zo'n wedstrijd, zo'n finale beslist wordt. Gisteren een halve finale ook nog verlenging, zelfs met 7 meters nog erbij. Dus dit weekend had alles. Ja, het zat allemaal heel dicht bij elkaar. Groot persoonlijk succes ook voor jou. Kan je omschrijven hoe bijzonder het is dat een Nederlander de Champions League wint? Ja, het is inderdaad de eerste keer dat Nederland de Champions League wint bij de mannen. Dus dat is een enorme eer natuurlijk, die ik met heel veel trots draag. Nogmaals, dus daar ben ik ongelooflijk trots op. En besef ik nog niet helemaal wat er eigenlijk gebeurd is vandaag. En dat we de Champions League ook echt daadwerkelijk gewonnen hebben. En dat jij de Champions League daadwerkelijk gewonnen hebt. Bij de vrouwen is het er 2 handballers eerder gelukt, hè? Nienke Groot en Yvette Brog. Dus dat is nu 3 Nederlanders in totaal. Nog even over de halve finale gisteren. Die was ook spannend, hè? Ja, dat was niet normaal het hele weekend. Gisteren was het dan ook verlenging en dan nog eens met strafworpen erachteraan. Dus dit weekend had echt alles. En dan toch beide wedstrijden kunnen winnen. Dat zou ik nog lang over na blijven denken. Dus dat was helemaal gestoord. Ja. En voel je dan ook nog een beetje vermoeidheid van gisteren vandaag? Of is die adrenaline dan, spuit die gewoon uit je oren? Ah ja, het was helemaal kapot. Maar tijdens de wedstrijd gaat het dan op zich al door de adrenaline. En met de focus op de wedstrijd en de hele sfeer in de arena. Vermoeidheid voel je absoluut, ja. Vertel eens over die sfeer. Want in de Nederlandse competitie zitten er niet zo heel veel mensen op de tribune. Maar ik begrijp dat in Keulen heel anders was. Nee, dat is altijd. Dat was een fantastisch weekend met 20.000 man. Helemaal uitverkochte arena met een fantastische sfeer. Dus. Dan helpt dat natuurlijk ook om extra energie te geven en een fantastisch weekend te hebben. Je had zelf vandaag ook een groot aandeel. Topscorer met 8 punten. Wat lekker toernooi draai jij. Ik moet zeggen, ik ben niet heel tevreden over vandaag, maar het maakt gelukkig helemaal niet uit. Niet goed gespeeld. Niet slecht, maar ik had dat dingen beter kunnen doen. Maar goed, dat hoort er allemaal bij in de finale. Daar gaat het gelukkig alleen om de einduitslag en niet om een persoonlijke persoonlijke prestaties, wat dan ook. Dus dat gelukkig op die momenten dat het een team voor is. Kai, je wint vandaag de Champions League. Je wordt topscorer met 8 punten, maar je had wat dingen beter kunnen doen. Nee, ik vind het mooi. Ik begrijp me niet verkeerd. Ik ben ontzettend trots en heel erg blij. Dus dat boeit ook helemaal niet mijn eigen prestatie. Heel goed. Kijk, Magdeburg is nu het beste team van Europa. Maar toch wel opmerkelijk is dat jij nu naar een andere Duitse club gaat. Naar Flensburg. Hoe zit dat dan? Dat is een paar maanden geleden al besloten. Dat is een wat langer verhaal in verband met mijn eigen rol bij de club en bij mijn nieuwe club. Maar ik moet zeggen, dat is heel lastig om daar nu over te praten na zo'n weekend en met deze gebeurtenissen. Dus dat is een iets te lang verhaal om hierover te hebben. Oké, nou dan gaan we dat op een later moment nog een keer goed bespreken. Dan houden we het nu gezellig als we verder kijken. Jij en Luc Steins zijn wel boegbeelden, hè, van Oranje. Waarna kunnen de Nederlandse fans jullie weer bewonderen? Sowieso ze morgen in de agenda zetten. In januari spelen we in Duitsland het EK. In Mannheim, dus dat ligt redelijk dicht bij de Nederlandse grens. Ja. Dus daar kunnen de Nederlandse fans absoluut naar uitkijken. En dat zou fantastisch zijn als ze natuurlijk daar ook ons konden ondersteunen. Nee, dat was afgelopen januari in Polen bij het WK al fantastisch. Met heel veel Nederlandse fans. Dus dan is het nog dichterbij. Dus hoop ik daar ook heel veel Nederlandse fans te zien. Ja, de auto pakken en die richting op. Precies. Kai, laatste vraag. Hoe ga je het vieren? Geen idee, maar heel goed. We zijn nu nog in de arena met de ploeg en we gaan terug naar het hotel. Dus dat, geen idee hoe, maar dat wordt een heel goed feest. Kai Smits over zijn historische prestatie. Topscorer bij de beste handballers van Europa. Champions League gewonnen. Dankjewel en heel erg veel plezier. Dankjewel. Inmiddels is de verlenging begonnen bij Andy. Ja, 9 keer eerder speelden Spanje en Kroatië tegen elkaar. 1 keer eerder werd het gelijk, dat was in 2020. Toen werd het 3-3 in de kwartfinale, nee, achtste finale van de EK, Europese kampioenschappen, Euro 2020 was dat toen. 5-3 werd het uiteindelijk na verlenging voor Spanje. Nu staat het 0-0 en zitten we in de verlenging. En is Kroatië in balbezit, publiek is er niet minder enthousiast om. Dat laat zich horen, ondanks het feit dat het een tegenvallende finale is geweest. Want zo eerlijk moeten we ook zijn dat het niet dat gebracht heeft wat je hoopte dat het zou brengen. Goede voetballers allemaal, dat kun je aan alles zien. Maar de kansen waren sporadisch en zeer op één hand te tellen. Helaas. En nu dan in de verlenging die al een minuutje of 3,5 beter is. 2 keer 15 minuten en dan mogelijk penalties gaan we nog krijgen als balbezit is voor Spanje. Aan de rechterkant via Jesús Navas. Die nog even geholpen is aan een pijnlijke bovenbeen. En dan zegt Navas, die krijgt de vrije trap mee, Navas. En die is dan heel boos op de assistent scheidsrechter die zich van geen kwaad bewust is. En dat kan ik me voorstellen. Hij heeft iets te laat gevlacht naar het oordeel van Navas. Nou, de vrije trap is genomen. Gaat naar Ansu Fati. En Fati Ansu heeft de bal dan Ansu Fati. Ja, het is een jongen die roots heeft in Burkina Faso. Nu gaat de bal naar de rechterkant. Spaans Burkina Faso. Nu moet de voorzet komen. Weer van Navas. Komt richting Ansu Fati. Maar die bal wordt niet gekopt door hem. Maar wel door een Kroaat. En dus krijgen we een hoekschop. Vanaf de linkerkant voor, ik wou zeggen Barcelona. Dat kan ook. Want hij komt uit Barcelona en speelt daar ook Ansu Fati. Maar hij gaat hem nemen met het rechterbeen. De hoekschop vanaf de rechterkant. De derde corner in deze wedstrijd voor Spanje wordt kort genomen. En dan moet de bal via Alba terug bij Fati. Twee ploeggenoten nog wel, maar niet lang meer. Want Alba, zoals eerder gezegd, gaat hem weer stoppen bij Barcelona. Veel clubs willen hem toch nog hebben, ondanks zijn leeftijd. Als de bal aan de rechterkant komt. We gaan nog 1 wissel in ieder geval zo dadelijk bij Spanje krijgen. Met Olmo, die de bal heeft gepaast. Kan er aangevallen worden door de Spanjaarden. Ik kijk om me heen. Het is geweldig om te zien dat ook die meneer met Suker op zijn rug. Hakan Suker, de geweldige spits die ooit bij Kroatië speelde. Dat shirt heeft die meneer aan. Die staat ook nog steeds te juichen en te springen. En dat al meer dan 100 minuten lang. En 2 uur lang voor de wedstrijd. Dus die hebben ook een uitstekende conditie als de bal naar de rechterkant gaat voor Spanje met Navas. Navas gaat de bal binnen doorgeven. Goeie bal op Olmo. Olmo het hakje, ja daar moet je mazzel bij hebben. En dat had hij niet, nu een overtreding. En weer een gele kaart. Gaan we die krijgen? Het is de invaller Nacho van Real die een zware, pittige overtreding maakt. Niet zwaar, maar pittig. En daarvoor krijgt hij de gele kaart, de 33-jarige van Real. Staat nog altijd 0-0. We zitten in de eerste verlenging. Die is nu 6 minuten bezig. Dit is Annemiek van Vleuten. Ze won meerdere wereldtitels. Wat een sprookje is dit. Did anyone ever believe that she would time trial from 100 kilometers out? Nu gaat ze de Tour de France winnen. What a performance. I've never seen anything quite as dominating as that. Groots, zoals zij hier dit kampioenschap heeft bepaald. De spotlights gaan op Annemiek van Vleuten, want zij neemt dit jaar afscheid van het wielrennen. Ze is een van de grootste rensters ooit, maar op de Olympische Spelen was er ook vaak drama. Verslaggever Steven Dalebout kijkt deze maand met Van Vleuten terug op de 3 Olympische Spelen waaraan ze meedeed. In deze slotaflevering het debacle van Tokio dat uiteindelijk nog in goud eindigde. Ik dacht dat ik 1 seconde of 5 seconden heb gedacht dat ik had gewonnen. Want toen we inderdaad die 2 terugpakten, dacht ik inderdaad dat alles terug was. Over de Olympische wegrace van Tokio is al veel gezegd. Korte samenvatting, de totaal onbekende Anna Kiezenhover won vanuit de kopgroep en bij de Nederlandse ploeg had niemand dat door. Oorzaak, gebrek aan teamgevoel en slechte communicatie. Gevolg, even later kwam Annemiek van Vleuten als tweede over de streep, terwijl ze dacht gewonnen te hebben. Tegen verzorger Ruud zegt ze, de cirkel is rond. Goed gedaan, meisje. Gaat het? Ja. 5 seconden lang denkt Van Vleuten dat ze goud heeft. De camera staat op haar neus als ze ontdekt wat er is gebeurd. Ze loopt terug naar Ruud. Oh, Ruud. Ik had het mis. Dacht je dat je één was? Ja, we kregen niks door. De eerste emotie die ik had, dacht, ik voelde me gewoon heel stom. Want ik dacht, oké, ik heb het hier in mijn eentje verkeerd zitten inschatten. Maar toen bleek dat ik dat heel veel over de finish zich afvroegen. Wie heeft er gewonnen? En niemand dat wist. Dus dat verzachtte een beetje de pijn dat ik mezelf zo stom voelde, zeg maar. Ik dacht ook, ik was hier niet de enige in die niet weet hoe de situatie was. Heb je jezelf op moeten richten om een groot verliezer te zijn? Nee, ik stond er wel echt authentiek. Ja. En toen ben ik naar het toilet gegaan. Oh ja, doopcontrole, alles. Op het toilet heb ik een video gestuurd naar mijn vrienden. En vanaf het toilet. Ja, ik word nog even geleefd. Dus ik even vanaf het toilet. Even een update om je op de hoogte te stellen hoe ik me voel. Ten eerste, het had een gouden medaille kunnen zijn. Dat weet ik. Mijn doel was om zo goed mogelijk te zijn. En dat maakt het... hoe ik heb gereden, dat wil ik nog even zeggen, daar ben ik wel echt trots op. We hebben die Kiezenhover, die kennen we niet. Heb nog nooit tegen gekoerst. Dus, ik wilde even laten weten dat... ik ben wel trots op mezelf. En deze gaat wel mee naar huis. En deze nog uit de situatie weten te slepen die zich voordeed, dat maakt me toch trots. 3 dagen later krijgt Annemiek van Vleuten nog een allerlaatste kans om alsnog goud te winnen op de Olympische Spelen. Ik dacht alleen maar, ik ben goed, er komt nog een kans en die ga ik grijpen. En die ga ik niet laten glippen. Toch gaat er tijdens de tijdrit weer iets helemaal mis. Ik rijd het start, dus ik ga weg op die tijdrit. Ik rijd het startpodium af en het eerste stuk gaat naar beneden. En ik wil bijschakelen, ik lig in dat lichtstuur. En mijn schakelsysteem waar ik in het lichtstuur lag, werkt niet. Ik kon dus niet schakelen. Ik had de gedachte, die week nog heel sterk, heb ik hier alles op gedaan. Ik heb alles dat in de puntjes voorbereid. Ik heb 12 keer in de sauna zitten, op mijn tijdrit fietsen, een uur lang zitten fietsen. Ik heb alles gedaan en dan op een moment suprem doet mijn schakelsysteem het niet. In ieder geval niet optimaal. Niet als ik in de aero-positie zat, kon ik niet schakelen. Ja, dus ja. Tijdens die tijdrit heb je nog wat moeten overwinnen. Ja, behoorlijk, ja. Ja. Hoeveel verschil was het eigenlijk uiteindelijk? Ja, voor mij iets van 50 seconden. Ongelooflijk. Toen ik over de finish kwam, kon ik het niet geloven. Nee. Echt niet geloven. En hier komt Annemiek van Vleuten. Daar komt ze over de finish aan. In absoluut de snelste tijd van allemaal. Wat een ongelofelijke tijd rijdt Annemiek van Vleuten. Die heeft alle ellende eruit gefietst. Annemiek van Vleuten wordt Olympisch kampioene. Het eerste goud in het wielrennen is in ieder geval binnen. En dan heb je goud. Ja. En wat was dat? Wat voor gevoel hoorde daarbij? Ongeloof. Dat het na al die hobbels gewoon gelukt was. En het maakte ook gelijk die zilveren medaille natuurlijk ook veel mooier. Dat zilver met een glans. Ja, voor het verhaal was geweldig. Ja. Dus ook die vaardigheid van dat parkeren en dan gaan voor goud. En dan afronden met goud. Ja, dat was echt prachtig. Ruim 100 minuten wordt er inmiddels gespeeld bij Kroatië-Spanje. Finale Nations League. 0 keer gescoord, Andy. Ja, je wel alle doelpunten maken is goed. Het is Maier die zojuist wel een doelpunt had kunnen en misschien wel moeten maken. Hij komt nu weer terug op het veld. Hij ging alleen op de keeper af. Maar wat een geweldige actie van Nacho. De oude Nacho, 33 jaar. En dan mag je oud genoemd worden in het voetbal van Real Madrid. Die al een gele kaart achter zijn naam had. Ging achter hem aan en tackelde hem geweldig. En Maier leek alleen op de keeper af te gaan. Nu heeft hij weer de bal. En levert hem eventjes in. Maar dan moeten ze uitkijken, Kroatië. We zitten in de 103e minuut van deze wedstrijd. Oftewel de 13e minuut van de verlenging. En nog altijd 0-0. En wat een respect voor al deze spelers, hoor. Want oké, ze verdienen heel veel geld. Maar dat maakt, als je op het veld staat, niet uit. Ze zijn echt toppers tot en met. Alles of niets, olé olé. Dan hoor ik pens. Maar het kan ook iets anders zijn, hoor. Want het zijn de Kroaten die wat roepen. De bal wordt voor doel geslingerd op Perisic. Wordt weggekopt uit de verdediging. En dan Maier die probeert de bal te krijgen. Lukt niet. En dan eens even kijken. Is het die invaller? De zesde invaller. Dani Carvajal. Die gekomen is speler van Real Madrid. Die de bal onderschept heeft. Maar de Kroaten die zijn echt niet moe te krijgen. Nu ook weer het lopen van Kovacic. De man van Chelsea. Die een uitstekende wedstrijd speelt. In ieder geval heel hard werkt. En blijft lopen en blijft gaan. Dani Olmo raakt de bal kwijt voor Spanje. Overgenomen door Luka Modric. En dan gaat de bal naar de linkerkant. En ook hij blijft maar gaan. Hij is dan wel invallen, Vlasic. Maar hij heeft al heel veel gelopen. Vlasic dus aan de linkerkant. Levert in bij Brozovic. Brozovic, ja, probeert het aan de andere kant te krijgen. De bal bij Juranovic. Maar ook hij is moe. En hij weet dat het richting de tweede verlenging gaat. Want we hebben nu 103,5 minuut gespeeld in de wedstrijd Kroatië-Spanje. En het staat nog altijd 0-0. Deze Nations League was niet het toernooi van Oranje. Na de nederlaag tegen Kroatië verloor het Nederlands elftal vandaag ook de troostfinale van Italië. Waar Oranje voorheen onoverwinnelijkheid uitstraalde, is dat nu niet meer zo, vindt ook Wout Weghorst. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we ten alle tijde eisend zijn. En eisend zijn voor jezelf. En dat je de kosten van alles maximaal eruit wil halen. Maximaal eruit wil halen, elke wedstrijd. Dat je een resultaat wil halen, dat je het wil bereiken. En daarvoor zul je gewoon tot gaatje moeten gaan. Elke periode dat je bij elkaar bent, elke wedstrijd die je met elkaar aflevert. En dan hebben we het wel eens over Nederland en de absolute wil om te winnen. Nog een tandje bij. Tandje bij. Ja, nou goed, om heel eerlijk te zijn, als je het zo vandaag ziet, denk ik dat wij heel goed moeten beseffen hoe je in het hedendaagse voetbal tot absolute resultaat komt. En dat hoeft niet altijd met mooi voetbal. Dat hoeft niet altijd op een fraaie, frivole manier. En jullie, moet ik eerlijk zeggen, doen daar ook altijd goed aan mee. Dat je altijd heel belangrijk vindt om heel goed voetbal en heel mooi voetbal te zien. Maar het hedendaagse voetbal gaat maar om één ding, dat is om winnen. Dat is resultaat halen. En dat hoeft niet altijd met mooi voetbal. Nog even kort over jou, want je gaat op vakantie. En waar ga je dan naartoe? Waar meld je je dan? Ik ga op vakantie naar Ibiza, 10 dagen. Lekker. En waar ga je dan naartoe? Welke club meld je je weer voor de voorbereiding? 10 dagen Ibiza, dank je. Ja, verder naar voren wilde Wout Weghorst niet kijken. Zagrijnig was hij wel. Geen finale voor Nederland dus. Wel voor Kroatië en Spanje. Andy. Extra tijd, 2 minuten van de eerste verlenging. En wat een kans kreeg Dani Olmo, de man van Leipzig. Hij kon met links eigenlijk de hoek uitkiezen en deed dat niet. Hij koos een bal over het doel richting het publiek van de Kroaten. Nu vraagt de de trainer Luis de la Fuente om een inworp. Terwijl hij ziet, de bal is echt te meten voor zijn neus. Dat hij door een van zijn spelers, in dit geval José Lu, over de zijlijn is gewerkt. En is de inworp voor Kroatië. We zitten dus in de extra tijd van de eerste verlenging. Als balbezitters voor de Kroaten. Weer prachtige actie hoor. Het is af en toe best wel genieten. Ondanks dat we veel te weinig kans hebben gezien. Was het Brozovic die een mooie actie had. Nu wordt de bal weggewerkt uit de verdediging. Van de Spanjaarden, maar weer ingebracht. Hey, niets aan de hand, zegt de scheidsrechter. Ik dacht even dat er een overtreding was van Nacho op invaller Petkovic. Maar de scheidsrechter wuifde dat meteen weg, dat het geen penalty was. En dat is maar goed ook. Misschien dat we wel veel meer penalties gaan krijgen als de scheidsrechter Felix Zwaaier op zijn horloge kijkt. En zegt we gaan nog heel even door. En dan gaan we zo dadelijk even rusten, een slokje water nemen. En dan gaan we aan de tweede verlenging beginnen. En dan wordt het inderdaad een hele late avond. Krijgen we veel geld, veel waar voor ons geld. Nu weer iedereen van de bank bij Spanje voor een penalty. Ook dat gebeurt niet. En zo gaan we afronden in Rotterdam voor Langs de Lijn met 0-0 bij Kroatië en Spanje. Ja, dit is het einde van de extra lange uitzending van Langs de Lijn. Niet lang genoeg voor deze finale, maar gelukkig is daar zo direct het oog op morgen. Mieke van der Wij presenteert en de afloop van de finale van de Nations League hoort u daar. Goedenavond. Ster. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak ultrasnel 1 gigabit internet met Netflix en stream de beste series op het beste netwerk. Nu voor een superscherpe prijs en zonder activatiekosten. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Nu wegens groot succes een week verlengd. Pakken, pakken. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Want je hebt nog maar één dag. Pakken. Hey, Cultuurfonds. Onze tentoonstelling heeft een gat in de begroting. Helpen jullie met vullen? Geld nodig voor je cultuurproject? Vraag het aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Geld nodig voor je cultuurproject? Kijk op cultuurfonds.nl/vraag het aan. De nieuwe Nicky French Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. Oorlog in Oekraïne en Soedan en recent ook nog zware aardbevingen in Syrië en Turkije. De mensen daar hebben onze hulp keihard nodig. Deze week organiseert Stichting Vluchteling de Week van de Vluchteling. Geef jij ook? Ga naar vluchteling.nl. Nu bij One Casino. Goudkoorts. Doe mee en claim jouw deel van de €150.000 in de prijzenpot. Ga snel naar onecasino.nl en speel gratis mee. There's only one casino. We are family. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18 plus. NPO Radio 1.